Wouter. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne draait weer op noodgeneratoren. Dat is de afgelopen tijd vaker gebeurd. Volgens Oekraïne vanwege beschietingen door Rusland. Maar Moskou zegt dat Kiev zelf verantwoordelijk is voor de schade. Bij een grote politieactie in Brabant zijn meerdere mensen opgepakt. In een groot drugsonderzoek doet de politie samen met de Belastingdienst invallen op tientallen plekken. Zo worden in Eindhoven onder meer woonwagenkampen doorzocht. Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala draait om pacemakers, schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan de medisch specialisten. En vereniging Eigen Huis wil dat bewoners van een flat of appartementencomplex geen toestemming meer hoeven te vragen aan medebewoners om hun huis te kunnen verduurzamen. Nu moeten bewoners via de vereniging van eigenaren akkoord hebben voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatieglas. Het weer dan bewolkt met vanuit het zuiden ook regen en daarbij kan het soms ook gaan onweren. Aan het einde van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog en het is vandaag 17 tot 21 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar een paar files. Je hebt vertraging door de nasleep van een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp is het oponthoud nog 10 minuten. En bij Den Haag wordt aan de weg gewerkt. Bij Bezuidenhout is de afrit dicht. Op de A12 heb je daar last van Utrecht naar Den Haag vanaf Zoetermeer. De vertraging is daar nog 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten Kamerleden een dikkere huid kweken? Of moeten zij veel meer ondersteuning en ook respect krijgen? Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet stelt dit weekend dat de druk op politici veel te hoog is. En dat doet ze nadat vorige week twee Kamerleden zijn uitgevallen. Het is ook niet de eerste keer dat er wordt geklaagd over de vele uren beperkte ondersteuning en de vele haatreacties die politici ontvangen. Daarom is vandaag de stelling: de druk op politici moet omlaag. Spraakmaker vandaag is presentator Jan Kooijman. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan zo meteen praten over het nieuwe seizoen. Hij, zij, hen. Maar eerst even die haatreacties op Kamerleden. Wat denk jij? Dikkere huid of moet het stoppen? Nou, dat moet sowieso stoppen. Ik vind het sowieso idioot dat er mensen permanent beschermd moeten worden, omdat de bedreigingen zo erg zijn. Hè? Als je het hebt over Kaag of over Wilders al jaren. Dat is verschrikkelijk. Dus ik denk dat er een verschil is tussen echte bedreigingen en eventuele online haat. Ja, en Ellemeet heeft een beetje een beroep gedaan op het common sense van mensen. En verder zou ik zeggen, ja, misschien ook een beetje af en toe schelden doet geen pijn principe van vroeger, wat je ouders je meegaven. Ga jij er zelf mee? Heb jij er last van eigenlijk? Nou, ik denk dat dat niet in verhouding staat tot Kamerleden. Maar ik denk sowieso dat de druk te hoog is op Kamerleden. Maar dat heeft ook te maken met enorme versplintering, waardoor ze veel minder ondersteunend personeel hebben. Maar dat is meer eigenlijk een soort werkdruk. En ik denk van buitenaf dat mensen gewoon in deze tijd zich geroepen voelen om altijd overal op iedereen te schelden. Mm-hmm. En ik denk als het bij schelden blijft, dan moet je misschien af en toe daar je wat minder van aantrekken en dat wat minder lezen. Dus het is een beetje, wat mij betreft, een beetje tweeledig. Misschien een beetje dikkere huid en wat meer negeren ook af en toe. En verder moeten mensen gewoon ophouden met dat soort idioterie, gewoon de hele tijd maar spuien op internet en social media. Eerst maar even tot 10 tellen voordat je de boze reactie krijgt. Ja, misschien af en toe. Ja. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. En bij jouw redacteuren speelt het ook, hè, de online haat? Ja, helaas wel. En daarom worstel ik ook altijd een beetje met, moeten we nou zeggen dat mensen een dikkere huid moeten krijgen? Want ja, dat is zo, maar op het moment dat je dat zegt, heb je eigenlijk al de kans weer ontnomen om te zeggen, mensen, je moet hier gewoon mee ophouden. Ja, ja. Want die redacteuren die kloppen dan bij jou aan. Hoe gaat dat? Nou, wat er gebeurt is, kijk, het laatste had ik een geval van een redacteur die had een verhaal geschreven over, die had onderzoek gedaan naar asielzoek AZC's. En er was toen wat te doen natuurlijk in Teurbergen over de veiligheid van de AZC's. Mm-hmm. En wat dat doet met de buurt. Dus wij dachten, laten we eens onderzoeken, nou ja, of een buurt echt onveiliger wordt of niet. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Zij maakt dat stuk en ze publiceert dat op het moment dat ze niet werkt. Totaal niet over nagedacht. En ik eerlijk gezegd ook niet van wat er vervolgens gebeurt dan op Twitter. En dit was een relatief jonge, onervaren redacteur nog. Ja, en die weet gewoon niet hoe ze daarmee om moet gaan nog. En toen dacht ik, ja, ik heb haar dat ook niet geleerd. En dus ik dacht ook wel naar de Kamer toe. Van ja, ik weet ook niet of alle Kamerleden, kijk, wij hebben gelukkig persveilig, hè. Dus die ondersteunen journalisten daarin. Dus je kan daar gewoon aankloppen voor trainingen. En dan krijg je daar gewoon tips voor. Ook als het dus gaat om haatreacties, ja, hoe je daarmee, ja, om moet gaan. Ja, zeker. Ja. Oh, ja. Nee, dan kunnen ze gewoon, dat kunnen gewoon, de redacties kunnen gewoon aankloppen bij hen. En gelukkig hebben we meer financiering weer gekregen, dus daar is ook geld voor. Maar waarom ondersteunen jullie je redacteuren niet op die manier? Nee, omdat het gewoon. Waarom niet? Dat moeten we dus wel doen, eigenlijk. Ik denk eraan, omdat ik maak een nieuw programma nu waar ik hiervoor zit. En dat zijn mensen die best wel kwetsbaar zijn, want zij gaan door iets heen wat best wel heel ingewikkeld en moeilijk is. Ja. En het eerste wat wij eigenlijk doen vanuit de KRO en CRV, maar ook vanuit mezelf, is eigenlijk hen weerbaarder proberen te maken en ze uit te leggen dat er heel veel gekke mensen zijn die online zich geroepen voelen vaak om anoniem te reageren op je. En dat is meestal onaardig. We hebben wel gesprekken met elkaar daarover. En ook wel, maar ik noem even dit voorbeeld, omdat het daar gewoon niet goed is gegaan. Omdat we dat gewoon zijn vergeten. Ik zit ook wel regelmatig met redacteuren en dan zeg ik, ik heb het ook meegemaakt. Dus dan leg ik uit wat er gebeurt als Wilders en Baudetje naar een strafkamp sturen online. En hoe je daarmee omgaat en hoe de dag daarna voelt en zo. Weet je, dat soort dingen. Daar moet je gewoon met elkaar over praten. En ik zou zeggen dat ik hoop, want ik weet dat niet hoor, dat ze dat in de Tweede Kamer ook doen. Want het helpt wel. Ik denk het niet. Ja. Ik denk dat het helemaal niet gebeurt daar. Ja. We gaan het horen, want we gaan een aantal mensen spreken die daar ervaring mee hebben. En de druk die is natuurlijk niet alleen. Hè, die komt niet alleen van sociale media. Die komt ook van de werkdruk vanuit de Kamer zelf. Vandaar dus ook die stelling vandaag. De druk op politici moet omlaag. Praat mee met Stand.nl. Op 0800 1101. Druk hebben is geen probleem. Heel veel mensen hebben de druk. Dat is het punt niet. Als Tweede Kamerlid werk je altijd voor 200%, hè? De Tweede Kamer houdt dat werk nooit op. Jij noemt het de burn-out-fabriek. Elke keer debat en spoedaanvragen. En dan staat er weer wat in de krant. En dan moeten we weer. In 1960 had Nederland 150 Kamerleden. In 2021 hebben we nog steeds 150 Kamerleden. Er lopen veel meer Kamerleden op hun tenen. Ook al zitten ze niet ziek thuis. Omdat dit gewoon ook wel een beetje hysterie is in de Tweede Kamer. De bevolking is verdubbeld. Het werk is stel op orde. Waarom hebben we niet meer Kamerleden? Waarom regelen we dat niet? Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Arno Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent oud-Kamerlid voor de VVD. U verliet in 2019 de Kamer, nadat u 7 jaar lang Kamerlid was. En dat kwam mede door de hoge werkdruk. Vertelt u eens, hoe zag die druk voor u eruit? Nou, die bestond vooral uit het feit dat je echt iedere dag van 's ochtends heel vroeg, van 6 uur 's ochtends tot erg laat, aanstond. Altijd maar bezig was met dat werk. Altijd maar of het directe parlementaire werk, maar ook continu volgen van de media, inlezen, werkbezoeken. Er was geen moment rust. Ook in de weekenden niet. Ik las alle kranten van 's ochtends heel vroeg. Kijken van, hey, speelt er nog wat? Moet ik daar wat mee? Zouden mijn coalitiepartners daar wat van vinden? Of dan begon de telefoon te rinkelen. En dan kwamen de berichten alweer binnen van, hey, heb je dit gezien? En dan moet je wat mee. Ja. In ieder geval, het houdt nooit op. Nee. Het houdt nooit op. Nee. En dat ging dus specifiek over het werk dat te maken heeft met Kamerlidmaatschap. Zeker. Ja, maar ja. U zat dan in een partij waar we in die tijd dat u daar nog bij zat, we meer dan 30 Kamerleden bij die partij hoorden. Heeft u wel eens gesprekken gevoerd met Kamerfracties of leden van die partijen die bijvoorbeeld maar 2 of 3 fractieleden hadden? En hoe stonden die daar dan in? Vergelijkbaar, maar tegelijkertijd ook anders. Als je fractie kleiner is, dan heb je ook wel de ruimte, dan moet je ook wel, om bepaalde onderwerpen gewoon te laten lopen. Daar eens een keer niet wat van te vinden en te laten gaan. Dus je prioriteiten te kiezen. En in de grootste regeringsfractie, en ik had dan eens een keer een hele grote portefeuille, had je die luxe niet. Dan moest je echt altijd overal zijn, overal bovenop zitten. Dus beide aspecten heeft zo zijn voor- en zijn. Maar dat betekent dus eigenlijk dat die versplintering er ook voor zorgt dat er een heleboel partijen zijn die een heleboel onderwerpen eigenlijk helemaal niet meer aanpakken. Dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk, los van dat er ook last is van online haat en intimidatie. Nee, dat klopt. En sowieso, als ze al wel pretenderen heel veel onderwerpen aan te pakken, dan alleen maar heel oppervlakkig. Ja. Van, hey, kijk, ik ben er en ik heb een meningetje. Maar als je de diepte in wil, dan heb je gewoon tijd voor nodig. Ja, dit is een onderwerp wat natuurlijk al langer speelt. En wat ik ook zag, is dat het aantal moties bijvoorbeeld de afgelopen jaren enorm is toegenomen en nu nog steeds op een hoog niveau is. Er worden meer dan 4000 moties per jaar ingediend. Daar moet iedereen ook wat van vinden. Dat is natuurlijk ook iets wat u als Kamerlid doet, zo'n motie indienen. Daarmee wordt u ook zichtbaar bijvoorbeeld. Kunnen Kamerleden zelf ook hun werk veranderen, wat dat betreft? Absoluut. Nee, absoluut. En toen ik in de Kamer zat, hebben we ook vanuit onze eigen fractie geprobeerd om het aantal moties enorm terug te dringen. Te kijken of je ook een toezegging kon krijgen van een bewindspersoon. Maar dat leidde vervolgens tot lijstjes in de media, waarin leek alsof wij lui waren en niks deden. En bovenaan de lijstjes werden de Kamerleden gezet die heel veel moties indienden. Dus het is een zelfversterkend effect waar we enerzijds vanaf moeten, zou je zeggen. Maar zolang het tot applaus leidt dat je een motie indient. Ja. En mensen ook niet helemaal snappen dat dat niet het ultieme is in het Kamerwerk. Is wel lastig om er vanaf te komen. Snap ik, ja. Nu zie je verschillende reacties binnenkomen over die werkdruk. Aan de ene kant belden er veel luisteraars vanmorgen met de boodschap: er moeten minder fracties komen in de Tweede Kamer. En aan de andere kant zegt bijvoorbeeld hoogleraar staatsrecht Wim Voermans: de Kamer moet groter, omdat het zetelaantal ooit in 1956 op 150 is gezet. Toen kende Nederland ruim 10 miljoen inwoners. Nu ruim 17 miljoen inwoners. Dat is niet vertaald in het aantal Tweede Kamerzetels. Wat zou u nou een goede oplossing vinden? Ja, als die daarin gevonden moet worden, hè? Ja, als, nou ja, en beide valt wat voor te zeggen. Die enorme versplintering die helpt gewoon absoluut niet mee. Je hebt ellenlange debatten waarin iedereen die zich afsplitst ook ineens zichzelf fractievoorzitter kan noemen. En dus ook weer het spreektijd heeft en opeist. En we hebben ook niet zo goed geregeld in de Nederlandse politiek dat er een verhouding is tussen omvang van de fractie en de tijd dat je mag spreken. Vaak in veel gemeenteraden is dat beter geregeld. Dus ik denk dat daar wat winst te halen valt. Zonder dat ik afscheid wilde nemen van de ruimte in Nederland die er ook is om iedere stem te horen. Dat is ook wel het mooie van ons politieke stelsel. Maar een klein drempeltje erin en iets doen aan die spreektijden zou wel helpen, denk ik. Ja. Meer parlementarisch ben ik niet voor. Meer parlementarisch maken elkaar nog gekker en nog drukker. Ik weet niet of dat heel verstandig is. Want dan moet ik denk dat daar valt dat voor te zeggen. Zodra het parlement ook ophoudt achter zijn eigen staart aan te rennen met al die moties en dingetjes en ophef veroorzaken en daar bovenop springen. Wel in samenspraak met de media, want dat loopt wel hand in hand. En social media ook. Dank u wel, Arno Rutte, oud-Kamerlid voor de VVD. Gerard Broeders, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen en u denkt dat wat er in de Kamer gebeurt het topje van de ijsberg is. Leg uit. Ja, ik denk dat wat je ziet in Nederland, gewoon om ons heen, is dat de werkdruk overal belachelijk toeneemt. In de Tweede Kamer, ook in de zorg, in het onderwijs, noem maar op. En daarnaast hebben we maken met een enorme toename van mondigheid. Mm-hmm. Iedereen trekt zijn mond maar open op alles wat er gebeurt. De meningen worden ongefundeerd naar buiten gestuurd. En er is sinds de jaren 80... is er steeds minder acceptatie van een stuk autoriteit. Gewoon wat ik als kind zijnde had en ook als jongeman. Mm-hmm. Wat er van bovenaf gezegd werd, dat deed je. Ja. En je had een directeur, een baas. En als die dat zei, dan voerde je dat gewoon uit. Ja. En wat doet u zelf voor werk, waardoor u zegt die werkdruk is zo hoog en ik heb ook last van wat mensen vinden? Ik heb mijn hele leven in het onderwijs gezeten. Oh ja. En daar had ik dus precies ook daarmee te maken. Het beroemde gezegd wat je heel vaak hoort: kreeg je vroeger van je meester op je donder, dan kreeg je thuis nog eens een keer extra op je donder. En daarna werd de sfeer van, als je thuis zei, meester was boos op, en dan werd je met de hand naar school genomen en dan werd de meester op het matje geroepen door de ouder van, hoe durf jij mijn kind op zijn donder te geven? Ja. En dat is steeds erger geworden. Dus die mondigheid die zag u ook terug in het onderwijs. Ja. Hoe zorgen we er nou voor dat mensen dus iets langer nadenken voordat ze wat ze op hun hart hebben eruit gooien? Of bij de onderwijzer, zoals in uw geval, op de stoep staan? Dat is een hele lastige, maar ik denk dat dat begint bij de opvoeding van de ouders. Mm-hmm. En ik denk dat dat in navolging moet komen van de autoriteiten. Die strakker de regels moeten stellen van, dit moet er gewoon gebeuren. Okay. Wij zijn veel te... Het is een geweldig land, Nederland, maar we zijn veel te vrijdenkend geworden. Ja, Alles moet maar gewoon kunnen. Het mag allemaal wat strikter. Dank u wel, Gerard Broeders was dat. Gaan we naar Floor Bremer, politiek verslaggever voor RTL Nieuws. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Zoals al eerder gezegd, er wordt al jaren geklaagd over de hoge werkdruk in Den Haag en het hatelijke klimaat. Hoe keek jij nou naar die oproep van Corinne Ellemeet dit weekend? Ja, ik denk dat ze dat heel goed verwoord heeft. Want zij zegt, kijk, aan de ene kant hebben zij het heel druk als Kamerlid. Aan de andere kant, het werd net ook bij jullie al gezegd, heb je natuurlijk ook die social media die echt niets ontziend is. Dus ik zou ook alle Kamerleden aanraden vooral niet zoveel op Twitter en andere social media te kijken. Want Het brengt je weinig, volgens mij. Ja, moeten ze er vanaf, wat jou betreft? Nou, ik denk dat het misschien een hele goede ontwikkeling is dat ze vrij direct nu met de kiezers kunnen praten. Mm-hmm. Alleen als die kiezers vervolgens zoveel haat de wereld inslingeren, weet ik soms niet of je daar nou heel veel beter van wordt. Nee, maar goed, dus wat dat betreft denk ik altijd eigen fractie ook, sorry hoor, tussen aanhalingstekens afgerekend op hun zichtbaarheid. Hey, wil jij de volgende keer op de lijst komen en een plekje hoger krijgen, dan moet je als Kamerlid je gezicht hebben laten zien in de media, toch? Ja, zeker. En ik zie ook die worsteling wel bij hen. Alleen als je uiteindelijk daardoor zoveel druk voelt en zoveel ellende over je heen krijgt dat je omvalt, mm-hmm, ja, dan heeft de fractie natuurlijk ook niks aan je. Dus nee, ik denk dat je daar wel voorzichtig mee om moet gaan, of in ieder geval voor jezelf een manier moet zien te vinden hoe je daarmee omgaat. Ja. Dat je het niet te veel tot je door laat dringen wat er allemaal gezegd wordt. Ja, en bovendien ook het niet te overschatten. Zeg maar alsof alles wat op Twitter gezegd wordt, dat een soort representatief beeld is van de samenleving. Maar Floor, mag ik iets vragen aan jou? Oh, sorry. Ja. Want we hebben het natuurlijk over online haat en over de gevolgen daarvan. Maar kijk, we hadden het net ook even over heftige bedreigingen en politici die daadwerkelijk beschermd moeten worden daartegen. Kun jij inschatten, vanuit jouw plek op het Binnenhof daar, hoeveel politici en hoeveel Kamerleden eigenlijk dat soort bescherming nodig hebben? Nee, ja, dat is heel erg ingewikkeld. Omdat er natuurlijk over bescherming die ze krijgen, daar wordt niet over gesproken in het openbaar. Dus het is een beetje gissen, maar als je rondkijkt, dan zie je dat er steeds meer ministers beveiliging krijgen. En zichtbare beveiliging ook. En ik weet niet in hoeverre dat voor Kamerleden geldt, maar ik weet wel dat er veel ministers zijn. En je ziet het bijvoorbeeld ook steeds meer bij burgemeesters. Ja. Dus het is gewoon echt een probleem aan het worden, die verharding. Ja, en dat is dan dus de ene kant van de druk die politici ervaren. En de andere kant is de werkdruk gewoon vanuit, zoals we net Arno Rutte van de VVD hoorden zeggen, de druk die gewoon het kamerwerk met zich meebrengt, of het werk van bewindspersoon. Nu is er eerder heel veel geld vrijgemaakt voor meer ondersteuning bijvoorbeeld voor Kamerleden, om daarmee te beginnen. Iets van 10, 15 miljoen euro. Wat is daarmee gebeurd? Ja, nou, daar kunnen ze inderdaad extra ondersteuning voor aanvragen. Maar ja, wat je vervolgens ook ziet, en dat doen ze ook wel hoor. Maar ja, het was geloof ik 10 miljoen of zo die daarvoor vrij werd gemaakt. Dus het is ook niet zo dat je daar een heel legioen voor in kunt gaan huren. Nee. Dus dat valt ook wel weer mee, hoeveel ondersteuning je krijgt. En het kamerwerk is natuurlijk, en dat doen ze ook een beetje zichzelf aan, moet ik wel zeggen. Want zij varen natuurlijk ook voor een deel op de dagkoersen. Ja. Dus er is nieuws, dan vraag je een debat aan, dan komt daar een debat over, dan wordt een ander debat weer verschoven of naar een klein zaaltje verplaatst. Het is, zij zijn ook heel erg druk daarmee bezig. En dat betekent dat ook als je 20 fracties hebt, wat net ook al bij jullie gezegd werd, dat zo'n debat kan eindeloos duren. Ja. Je had toen in coronatijd, hielden die debat op een gegeven moment om 11 uur 's avonds op. Nou, vond ik hartstikke goed. Nu zit je gewoon soms weer tot 2, 3 uur 's nachts. Ja. Zit je te luisteren naar een debat waarvan je denkt, ja, weet je, ik weet niet meer wat hier verder nog uit gaat komen dan alles wat al een keer gezegd is. Ja. En natuurlijk, het is, weet je, het hoort bij de democratie. En ik vind ook dat het allemaal moet kunnen en dat je daar ook met z'n allen over moet debatteren. Mm-hmm. Maar soms denk ik echt wel, wat doen ze zichzelf aan daar? Ja, maar ook misschien wel, wat doet de media ze aan? Hè? Want die willen ook natuurlijk meteen bij de patatbalie een reactie als er een rapport is uitgekomen bijvoorbeeld. Het is echt een wisselwerking, toch? Ja, het is zeker een wisselwerking. Dat ben ik absoluut met je eens. Dankjewel, Floor Bremer was dat, politiek verslaggever van RTL Nieuws. Gaan we naar Gerdy Verbeet. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent oud-Kamervoorzitter en u maakt zich grote zorgen over de hoge werkdruk voor politici. Had u die grote zorgen ook al toen u Kamervoorzitter was? Was dat in die tijd ook al zo? Nou, sterker, die had ik ook toen ik Kamerlid was. Want nu is het Twitter, maar toen ik zelf Kamerlid was, zat ik soms ook tot 2 uur 's nachts mijn e-mail af te doen, omdat burgers wel graag, als ze vandaag een mail sturen, dezelfde dag, dan nog wel de dag daarna antwoord willen. En dat geldt, ik vond het mooi dat mevrouw Bremer dat net zei. Ik werd ook weer gebeld door journalisten die dan willen dat je meteen een mening over dingen hebt. Of dat je even iets roddelt over een andere collega. Dus het helpt wel als je gewoon een beetje de rust erin brengt. Dus mijn advies zou zijn aan Kamerleden, stop met Twitter. Zullen ze niet doen hoor. Maar dat zou wel heel verstandig zijn als men dat niet zou doen. Ja. En de werkdruk, ik hoorde daar eerder Arno over zeggen, alsjeblieft niet nog meer Kamerleden. Nou, ik denk dat je dat met 17 miljoen mensen... Ik steun in die zin zeer de oproep van meneer Voermans... dat het echt tijd is om het aantal Kamerleden uit te breiden. Want er zijn ook kleinere partijen in staat... om aan veel meer wetgeving mee te doen. Want dat baart mij wel veel zorg. Ja. Ik zie dat heel veel mensen ook hierop reageren, op die oplossing. Hè. Zit dat dan in het aantal Kamerleden? Zo zegt Robert Bos, die wil niet alleen een uitbreiding... van het aantal Kamerleden tot 200 leden... maar daarnaast ook een kiesdrempel van 3%. Meer assistenten ook voor die Kamerleden. Zou dat dan de oplossing zijn? Moet je dat meer laags oplossen op die manier? Nou, ik ben de kiesdrempel. Voor mij is het feit dat je als Nederlander met heel weinig tegenwerking, dat vind ik eigenlijk het toppunt van democratie, een partij kunt vormen en je stem kunt laten horen in de Kamer. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Maar als je dus die tweemanspartijen, eenmanspartijen zou verdubbelen, mm-hmm. of zeg maar een derde erbij zou doen, ja, dan hebben ze ook wat meer mensen om ook aan alle wetgevingsarbeid ook mee te kunnen doen. Ja, de heer Verschoor die belde ons ook vanmorgen en die vindt dat politici zich weer te veel met de details bemoeien. Ja, het gevoel is, wat ook overkomt, is dat er te veel naar details wordt gekeken. En details zijn weliswaar belangrijk, maar het is natuurlijk de vraag of dat moet toevallen aan de volksvertegenwoordigers. Maar eigenlijk hoort het veel meer thuis bij de departementen en bij degene die de wetsvoorstellen voorbereiden en begeleiden. Vindt u dat ook, mevrouw Verbeet? Nee, dat ben ik niet met hem eens. Ze zijn juist in de devil is in the detail. Hè? Juist Kamerleden moeten kijken hoe zaken in de praktijk uitpakken. Dat geldt trouwens ook voor de Eerste Kamer. Om te zorgen dat de wetten die gemaakt worden ook in de praktijk goed werken. Wat had het een hoop gescheeld als we ons meer hadden verdiept in de toeslagen. Hoe die precies uitpakken in het dagelijks leven van mensen. Dan waren deze problemen misschien niet voorgekomen. Ja, en u zegt dus, wat zou kunnen helpen is dan dus een grotere Kamer met meer ondersteuning. Maar ik had het eerder ook al over het aantal moties dat wordt ingediend in de Tweede Kamer. Dat is de afgelopen aantal jaren fors toegenomen. Moeten politici wat dat betreft ook niet naar zichzelf kijken en gewoon denken, ja, ik wil heel graag met mijn motie de aandacht trekken, maar is die wel echt nodig? Nou ja, vroeger moest je hem door 5 mensen laten ondersteunen. Dat was natuurlijk ook wel een farce, want dat werd altijd wel gedaan. Hè? Dus ik snap dat men dat heeft afgeschaft. Ja. Maar enige zelfbeheersing, dat zou überhaupt goed zijn. Ook als het gaat om wat je op Twitter zet, ook als het gaat om moties. Het is altijd goed om te kijken van hoeveel tijd kost dit nou om dit allemaal te laten behandelen. En wat win ik ermee? Nou, Gerdy Verbeet voor president, hoor, wat mij betreft, na deze prachtige uitspraak. Sowieso fijn om u weer eventjes te horen, mevrouw Verbeet. Graag gedaan. Ja. Nu hoorden we eerder op Radio 1 de Raad voor Openbaar Bestuur. En die zeggen, ja, eigenlijk vinden politici het heel lastig om meer geld en om meer ondersteuning te vragen. Want het is toch belastinggeld. En dan zeggen ze, ja, dan moeten we ons eigen werk gaan versterken. Voelt niet goed. Herkent u dat ook? Dat herken ik zeker. Daar wordt altijd heel erg neerbuigend over gedaan. Over politici die geld vragen om hun eigen werk goed te kunnen doen. En toch denk ik dat dat heel onverstandig is. Het is echt van belang dat je in een tijd die zo ingewikkeld is, de wereld is zoveel dichterbij gekomen. Mm-hmm. Je moet over zoveel meer dingen een mening hebben, dat daar ook voldoende ondersteuning, dus geld, voor beschikbaar is. Precies, want er is meer geld beschikbaar gekomen. 10, 15 miljoen euro zou erbij komen. Maar dat mag dus wel wat meer zijn wat u betreft nog. Nou, daar zou je nou eens een keer een goed onderzoek naar moeten laten doen om te kijken wat echt nodig is. Kijk, die extra Kamerleden, dat duurt een tijdje. Maar je kunt echt beginnen met de Kamerorganisatie zelf te versterken. Ja. Dus meer mensen, bureauwetgeving, meer ondersteuning, meer mensen ook in de Kamer die voor alle Kamerleden dingen uitzoeken. Mm-hmm. En de fracties natuurlijk ook. Maar niet allemaal dan weer campagne gaan voeren en dat de hele tijd alles maar om eendagsvliegen gaat. Ja, dat lijkt me nog het lastigste, dat laatste misschien wel voor iedereen. Nou, daar kunt u met uw collega's een hoop aan bijdragen. Dank u wel, Gerdy Verbeet was dat. Ik zie dat heel veel reacties binnenkomen, ook op de Radio 1-app. Dus het onderwerp leeft ook onder onze luisteraars. Ik ga er even een paar meenemen. Richard Beusink die wil een onderscheid tussen kabinet en Tweede Kamer. Hij wil namelijk niet meer ambtenaren, maar wel een andere verhouding ten dienste van de controleurs van de macht. Michel Gerbes die wil meer bekwaamheid in de Kamer en zegt dat het niet altijd overspannen, burn-out, et cetera, komt van van het werk. Het thuisfront en andere problemen spelen ook een rol. Els Bertus van Kempen die wil als oplossing juist een kleinere kamer. Dat scheelt enorm in het aantal sprekers en dus tijd en inspanning. Er zouden strengere regels moeten komen over de spreektijd. En Bert van Linden zegt dat wij als burgers hier verantwoordelijk voor zijn. Uit eigen ervaring kan hij zeggen dat een wat grotere fractie tot een betere taakverdeling kan komen. Dan ga ik naar Kiki Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkte voor de VVD-fractie en coacht nu politici. U weet dus ook hoe die druk omlaag zou kunnen? Ja, van raadsleden en wethouders tot aan Kamerleden hoor. Het zit niet alleen in de urenwerk, dat is wel veel, maar het zit ook in de cultuur. En daarom vond ik het echt wel, was ik heel erg, keek met bewondering naar afgelopen week, naar zowel Esther Ouwehand als Okje Tellege, die open waren over wat de impact is van die druk. En ook Corinne Ellemeet, van de werkdruk, maar ook van de manier waarop mensen op social media naar hen kijken. En er heerst toch een beetje, heerste in ieder geval in de Kamer, toch een beetje cultuur van het hoort erbij. Ja. Je moet hierin mee. En ik denk dat dat gesprek, en ik hoop dus ook morgen in fractievergaderingen dat daar het gesprek ook start, dat fracties met elkaar het gesprek aangaan van joh, dit overkomt iedereen. En we moeten daar open over zijn wat die druk met ons Kamerleden doet en onze politici. Ja, maar het gebeurt al jaren. Er zijn al jaren Kamerleden die hardop zeggen ik vertrek, want de werkdruk is te hoog. Of ik zit thuis met een burn-out. Dat hoor ik nou al een aantal jaren, maar er verandert niks. Nee, ja, en het wordt in die zin alleen maar erger, omdat natuurlijk mensen onder een vergrootglas liggen, met name online. Het voorbeeld is heel erg bekend van de Partij van de Dieren, toen die met twee Kamerleden begonnen. Zij maakten hele autonome keuzes. In een heleboel commissies kwamen zij niet. Want dat was hun onderwerp niet. Ja. En de grotere fracties maken die keuzes niet. Die gaan daar niet alleen zitten omdat ze vinden dat ze daar moeten zitten. Mm-hmm. Ze zitten daar ook omdat online die druk op hun gelegd wordt. En als ze daar zitten, gaan ze vervolgens ook de details in en verliezen ze de hoofdlijn. Ja. Waardoor die druk alleen maar groter wordt. Ja, maar ze worden daar dus wel, want u deed dat werk, begrijp ik dat goed. Ze worden daar dus wel op gecoacht, ja. Deze Kamerleden. Van hoe ga je nou om met die druk en hoe kies je efficiënt? Nou ja, welke keuzes maak je, welke strategische keuzes maak je, zowel voor je partij als voor je eigen profiel. Hè? Want het is in deze uitzending al meer gegaan over hoe mensen moeten zich ook profileren, zich ook laten zien. Daar zijn manieren voor. En wat je ziet bij de Kamerleden die ook eerder zijn weggegaan of tijdelijk uit zijn gevallen, is dat zij die keuzes niet meer konden maken. Oh ja. Omdat ze altijd maar aanbleven staan. En dat ze nooit uit mochten. En dat het. En het niet eens mogen, maar ook van zichzelf. Hè? Dat is ja. Ook een soort copingmechanisme van stress. Dat op een gegeven moment niet meer functioneert. Dank Kiki Bakker was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling de druk op politici moet omlaag. De discussie gaat natuurlijk verder in onze community. Wilt u meepraten? Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakers@caro-ncv.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op. mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Ad Melkert blikte voor het eerst na 20 jaar terug op de periode Fortuin. Zonder camera's en microfoons. Daarover spreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, justitie onderzoekt enkele projecten van bouwbedrijf BAM. Daarover meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben vrijdag een inval gedaan bij het kantoor van BAM International in Gouda. Volgens BAM is justitie bezig met een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele opgeleverde projecten van BAM International. Het bouwbedrijf wil er verder niks over kwijt, maar zegt dat het volledig meewerkt aan het onderzoek. Op de beurs zorgt de inval voor een flinke koersval van het aandeel BAM. Dat verloor bij opening meer dan 15%. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is geraakt door 4 explosies. Volgens de autoriteiten gaat het om aanvallen door Rusland met kamikaze-drones. Die onbemande vliegtuigjes zijn gemaakt door Iran, zegt deze defensiespecialist. Het zijn drones met een explosieve lading van 40 kilo. Dat is behoorlijk. In Nederland ken je wel vuurwerkbommen. Dat zijn dingetjes van een 100 gram of zo. En die kunnen al heel veel schade aanrichten. Dus denk even aan iets wat 400 keer zwaarder is, bij wijze van spreken. Dus dat is een enorme bom. De explosies waren te horen in het centrum van Kiev. Volgens de burgemeester zijn meerdere wooncomplexen beschadigd. 2 inwoners zijn bedolven onder het puin. 18 anderen zijn door reddingswerkers uit een deels ingestorte flat gered. Bij een grote politieactie in Brabant zijn meerdere mensen opgepakt. In verband met een groot drugsonderzoek doet de politie samen met de Belastingdienst invallen op tientallen plekken. Een vereniging Eigen Huis wil dat bewoners van een flat of appartementencomplex geen toestemming meer hoeven te vragen aan medebewoners om hun huis te kunnen verduurzamen. Nu krijgt maar 1 op de 3 mensen akkoord van de Vereniging van Eigenaren. En het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse Isala ziekenhuis draait om pacemakers. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel. Justitie denkt dat een Duitse fabrikant steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. Bijna 1 op de 6 mensen die zich melden bij de chatlijn van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zijn slachtoffer van hun eigen vader of moeder. In een nieuw rapport van het centrum staat dat het gaat om seksuele uitbuiting waarbij 1 of beide ouders betrokken zijn. Het kind moet betaalde seks hebben met een derde en het geld gaat vervolgens naar de ouders. 1 op de 5 slachtoffers is jonger dan 15 jaar. De groep is amper in beeld bij politie of hulpverleners. Door overstromingen zijn in Nigeria al zeker 600 mensen om het leven gekomen. Tienduizenden huizen staan onder water, zegt correspondent Alice van Gelder. Het zijn afgelegen gebieden, dus wat dat betreft is het lastig om een precies aantal te weten. Nigeria zelf, het crisisteam, heeft het over een kolossale ramp. 27 deelstaten in Nigeria zijn geraakt en 1,4 miljoen mensen. En een groot deel komt dat er zoveel deelstaten geraakt zijn, is dat ook heel veel rivieren buiten de oevers zijn getreden. Naar schatting 82.000 huizen zijn door de overstromingen in Nigeria verwoest. Net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten waarschuwen voor tekorten en hoge voedselprijzen. Het weer, er trekken buien over het land met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. Aan het eind van de middag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig en droog bij een graad of 17. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Bianca Damink. Bianca, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Nou, op de meeste wegen kun je intussen weer prima doorrijden. Het is helemaal gedaan met de spits. Er zijn nog 2 uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En het is nog wat drukker op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Maassluis en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging nog een kleine 10 minuten. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De AIVD zou met regelmaat journalisten ronselen om informatie los te krijgen. Dat meldde NRC afgelopen weekend. Daarover en over de beperkingen voor journalisten bij het WK in Qatar spreken we vandaag in ons Mediaforum. En dat doe ik met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Joost Oranje, coördinator van de onderzoeksredactie van NOS en NTR. En ook goedemorgen Joost, want je bent net binnen. En spraakmaker vandaag is presentator Jan Kooijman. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Joost, we beginnen met jouw mediamoment. En daarvoor luisteren we eerst even naar een echte klassieker. Hartelijk welkom ook meneer Melkert. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte, iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozemuller, Fortuyn. Als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Het worden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het belang daarvan ook. Mm-hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam. Dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Ja, dit weekend kwam de herinnering hieraan weer even bovendrijven. Want Ad Melkert gaf een interview aan Koen Verbraak tijdens het Geschiedenisfestival in Haarlem. Er mochten geen opnames gemaakt worden, geen camera's bij zijn. Maar de kranten schreven driftig mee. Joost, hoe heb jij die artikelen vervolgens die zij schreven gelezen? Ja, ik vond het toch wel weer heel opmerkelijk. Het is wat we net hoorden, we hebben het heel vaak gehoord. Maar het is natuurlijk een iconisch televisiemoment. En trouwens ook een iconisch politiek moment in de recente Nederlandse historie wat daar gebeurde. En het is natuurlijk ook wel heel opmerkelijk dat Ad Melkert daar maar heel weinig altijd over heeft gezegd. Heel sporadisch af en toe. Daarom was het heel interessant dat hij kennelijk op dit festival wel wat meer vertelde. Mij viel op dat in verschillende media er ook wat verschillende interpretaties waren. In NRC stond bijvoorbeeld dat hij een handreiking had moeten doen naar zijn tegenstrever Pim Fortuyn, dat hij dat gezegd zou hebben. Hoewel niet helemaal duidelijk werd wat dan die handreiking precies had moeten zijn. Maar in allerlei andere media stond toch vooral dat hij heel erg bleef bij zijn standpunt van wat hij dan al wel een paar keer heeft geuit. Namelijk dat hij het heel onterecht vond hoe het daar ging. En dat hij er ook wel heel erg een bal bij de media legt. Ja, het blijft natuurlijk een wonderlijk fenomeen. Omdat als je met de wijsheid achteraf, dan moet je er wel bij zeggen hoor, dat je natuurlijk altijd het voordeel van de wijsheid achteraf hebt, kijkt, is dit ook voor de sociaaldemocratie, voor de Partij van de Arbeid, natuurlijk een ongelooflijk belangrijk moment geweest. Omdat het natuurlijk zo duidelijk markeerde dat de Partij van de Arbeid heel ver weg stond van datgene wat er gebeurde in de wijken, in de steden. En dat hij dat toch tot op de dag van vandaag niet volmondig erkent. En hij zegt en eigenlijk daar een stap inneemt, is ik toch weet wel niet wat wij fout hebben gedaan met terugwerkende kracht. Ja, en hij kijkt er heel politiek naar, hè? Van ik had misschien een beetje een handreiking moeten doen, maar ja, dat had hij toch niet geaccepteerd. Misschien had ik iets moeten weggeven. En hè, eigenlijk een beetje in het licht van de institutionele politiek die de Partij van de Arbeid in die tijd natuurlijk ook voerde. Mm-hmm. Ik moest overigens ook nog heel even denken aan de hele discussie rondom de Bijlmerramp, die net heel veel in het nieuws is geweest. En waar Ad Melker destijds als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid een best wel parlementair gezien opmerkelijke rol speelde door kosten wat het kost de coalitie overeind te houden en de enquêtecommissie uitkomsten toch een beetje onder tafel te vegen. Daar hebben we het veel over gehad. Maar, ze accepteerden wel de conclusies, maar er werd geen gevolg aan gegeven. Ja, dat is en was de handelwijze destijds ook van die toen nog hele grote PvdA-fractie. Ja. En deze opmerkingen van Melkert ook nu nog, anno 2022, onderschrijven toch niet dat hij daar heel ver vanaf is gebleven. Nee, hij zegt, tenminste dat lees ik ook in de NRC, ik was er ook niet bij, maar als politicus moet je mensen voor je winnen. Als dat niet lukt, heb je het niet goed gedaan. Dus op zich is het, in die zin is dat wel een reflectie. Maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij na inderdaad ruim 20 jaar had kunnen zeggen, maar wat hebben we dan niet goed gedaan? En wat hebben we daarvan geleerd? Want het klinkt nog steeds een beetje als, ja, ik had wel gelijk, we waren ook met dezelfde dingen bezig, maar door de manier waarop Fortuyn met media omging. Nou, en de media met Fortuyn, media met want Fortuyn, hij zegt ook, door de buitensporige aandacht werd Fortuyn zo groot. Ja. Ik bedoel, dat zal het sowieso wel versterkt hebben. Maar ik denk dat hij dan voorbij gaat aan het beginsel dat heel veel mensen zich juist niet meer gehoord voelden in wat daar hebben we het in de media natuurlijk heel veel over gehad. Hè. Ik geloof dat bijna alle media wel zelfreflecties hebben gedaan en daarnaar hebben gekeken. Ja. En natuurlijk is dat zo, dat media een katalyserend effect kunnen hebben in van alles en nog wat. Maar juist in de opkomst van Fortuyn, denk ik nou dat Fortuyn, hoe je het went of keer, daar natuurlijk wel een paar hele fundamentele dingen aankaarten die ook de media niet zagen. Hè. Niet voor niks zijn de media daarna veel meer de wijken ingegaan, de steden ingegaan, hebben de hele migratieproblematiek meer aan de orde gesteld. Dat kwam daar natuurlijk wel door. En Fortuyn deed het toch ook op een manier zoals dat nog nooit gebeurd was. Dus daarom was er heel veel aandacht voor van media. Ja. Hij was totaal anders dan iedereen die zich op dat moment in Den Haag bewoog. En zeker, dat is wel, daar is echt iets mee veranderd, ook in de politiek in Nederland. Zeker, maar Fortuyn, dat was zo. Zijn presentatie en zijn manier van discussiëren was natuurlijk heel bijzonder, zeker in die tijd. Maar er zat ook echt inhoudelijk wel wat onder. Over zijn programma. Nou, natuurlijk was dat heel erg maar individueel. Want uiteindelijk bleek de hele fractie natuurlijk uit elkaar te klappen toen hij er niet meer was. Maar Fortuyn had natuurlijk wel een paar echt wezenlijke punten. Ja, maar de aandacht van de media is natuurlijk verklaarbaar, omdat hij dat waarschijnlijk op een manier deed waarop dat nog nooit gedaan was. Ja. Dat bedoelde ik. Tot slot daarover gesproken. Slim dat Ad Melkert geen opnames gemaakt wilde hebben. Heel teleurstellend. Ik vind dat echt ongelooflijk. Als je dan die verantwoordelijkheid hebt gedragen en je besluit dan toch om er wat over te zeggen, om dan in deze tijd te zeggen, nou, ik wil geen camera's. En dat is toch ontzettend jammer. Ja, het wordt toch besproken, zo zie je. Ja, het wordt nu toch besproken. En je kan er niet naar kijken van wat er nou echt gezegd is. En ik zou zeggen, gooi het open. Voer dat debat gewoon ook open. Ook nu nog. Kan dus nog steeds heel louterend zijn. Gert-Jaap, jouw mediamoment gaat over een artikel dat je afgelopen zaterdag las in Trouw. Ja. Over een Bengaalse gastarbeider in Qatar. En je wilde ook graag een stukje daarbij voorlezen. Matthijs van Dam heeft voor Trouw. Zij maken een soort vijfdelige serie over de mensen die. De slaven van Qatar, zo noemen ze dat. Mm-hmm. En dit verhaal was, vond ik. Ja, kijk, we kennen de verhalen op zich ook wel. Maar toch vind ik het goed dat Trouw deze verhalen blijft vertellen. Omdat je ze volgens mij niet vaak genoeg kan horen. Om toch jezelf te doordringen van wat is er nou eigenlijk precies gebeurd en waar zit ik straks over 4 weken eigenlijk naar te kijken. Ja. En ik wil een stukje voorlezen, want toen dacht ik, dit vat wel een beetje kansloosheid van dit hele project samen, los van het feit dat het zinnetje dat alles waar die mensen aan hebben gebouwd ook weer wordt afgebroken. Of tenminste, veel stadions worden ook weer gewoon afgebroken daarna. Want ze hebben natuurlijk helemaal niks aan hele grote stadions in Qatar, want de voetballen helemaal niet zo heel veel mensen, maar goed. Achter de tralies bleef hij zijn beste maanden in Qatar. Hij heeft een eigen cel, kan normale uren slapen, kijkt televisie en krijgt goed te eten. Als ontbijt eieren met roti, in de middag en avond curry. Ik werd in de gevangenis beter behandeld dan op de bouwplaatsen. Alleen jammer dat ik niet werd betaald. Ja, wow. Ik zat daarvoor een column te lezen van Teun van den Keuken. Die in de Volkskrant vanmorgen, die zegt... Ik heb eigenlijk helemaal geen zin, ik ga gewoon niet kijken. Ik ben echt een ontzettende voetbalfan, maar het WK kan me gestolen worden. Als, laten we zeggen, voetballiefhebber, ik worstel daar best wel enorm mee. Maar toen ik dit las, dacht ik, ja, ik heb er eigenlijk ook geen zin meer in. Nee? Ja, kijk, aan de ene kant, bedoel, die mensen die daar op het veld staan... die kunnen er ook niks aan doen. En we gaan er echt wel verslag van doen, want er zijn ook heel veel mensen in Nederland... die willen het allemaal wel weten. Mm-hmm. En natuurlijk stiekem ik ook. Ja, maar, dat is dus de worsteling die je aangeeft. Joost, worstel jij ook? Nou, niet op deze manier. Ik weet niet of het nou heel veel zin heeft als ik wel of niet ga kijken. Maar wat wel interessant is, is dat dat WK komt natuurlijk steeds dichterbij. En het wordt ook steeds heftiger. Wat daar natuurlijk eigenlijk gebeurd is. Dat is natuurlijk bizar wat daar gebeurd is. Dat überhaupt dat WK is toegewezen aan Qatar op deze manier. Even los van die arbeidsmigrant. Die kan sowieso over Qatar natuurlijk van alles zeggen wat dat voor land is. En dan ook nog dat het in de winter gespeeld wordt. Er is gewoon bewezen dat er enorme corruptie aan ten grondslag ligt. Aan omkoping. Dus het is natuurlijk een krankzinnig verhaal wat we daar met z'n allen gaan doen. En ik denk wel dat nu de komende weken, nu het steeds dichterbij komt, het ook steeds duidelijker zal worden hoe gevoelig al deze punten leven. Niet alleen over de arbeidsmigranten en wat daarmee moet gebeuren, maar ook over wat Qatar voor land is. Ja. En ook rondom allerlei aspecten. We hebben dit weekend hier in Nederland heel veel commotie gehad over het wel of niet dragen van een aanvoerdersband met een regenboog erop. Uh-huh. Ik ben benieuwd hoe dat straks in Qatar gaat gaan en hoe we daarmee omgaan. Zeker in het licht van dat we hier kennelijk in Nederland nog ineens in staat zijn om het op een goede manier met elkaar te doen. En daar als één statement naar buiten. Je hebt het van Feyenoord, die wilde dus als aanvoerder die regenboogband niet dragen. Dat doen ze allemaal in het kader van de LHBTI. Weken de aandacht daarvoor. En jij, in wat voor manier maak jij dan zorgen om Qatar? Want daar hoeven ze... Nou, daar gaat het ook gebeuren. Hè? Diezelfde regenboogband, begreep ik van de KNVB, moet daar ook worden gedragen. Of gaat daar ook worden gedragen. Nederland heeft daar het initiatief genomen om dat te doen. En een aantal andere landen die hebben zich daar geloof ik bij aangesloten. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En of iedereen van het Nederlands elftal daar ook achter staat. Er was gisteren natuurlijk een hele interessante discussie. Het viel mij op dat ik begreep dat het was vanwege Coming Out Day. Dat daarom die band werd gedragen. Klopt. Maar ik las de verklaring van de organisatie waarom het was. En daar stond dat Coming Out Day gewoon helemaal niet in. Daar stond voetbal verbindt mensen met elkaar. Ook mensen die elkaars cultuur niet kennen. Voetbal heeft de kracht dingen te veranderen. En er op een andere manier naar te kijken. Ongeacht ras, seksuele geaardheid, huidskleur, cultuur, geloof, nationaliteit, gender en leeftijd. Ja, dit is volgens mij... Hè, dit was de verklaring die eronder lag waarom dit gebeurde. De KNVB heeft de campagne One Love. Ik geloof dat... Ik weet niet of het begon tijdens... Want dat had natuurlijk vorige zomer dat het Nederlands elftal in Boedapest speelde tegen Tsjechië. Ja. En toen was ook die discussie over speeltjes en zo. Toen zijn ze met de One Love campagne gekomen. Ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, die One Love campagne die komt een aantal keren terug. Mm. En deze week, omdat het maandag was, het Coming Out Day of dinsdag, geloof ik. Ja. En dat noemen ze het dan Coming Out Week. Ja. Is dit dan de week van zeggen, oké, nu gaan we het nog een keertje onder aandacht brengen. Je zou kunnen zeggen, waarom is het niet gewoon elke week? Dat sowieso. Maar wat ik interessant vind, journalistiek gezien, vanuit de media, als je toch ziet hoe hoe Kutsu, maar ook El Yacoubi, de aanvoerder van Excelsior, die het ook niet wilde. Die had dan weer een andere redenering waarom hij dat niet droeg. Als het nou gaat over die verklaring die er officieel aan ten grondslag lag, die ik net voorlas, hoe kan je daar ooit tegen zijn? Ja. Daar kan je, tenzij het dus kennelijk wel om die coming out gaat. Hè, en de een zei, Kutsu, het gaat om mijn geloofsovertuiging. El Yacoubi zei, er zijn meer problemen in de wereld waar we het over kunnen hebben, wat zo is. Ja. Maar wat dat nou precies te maken heeft met die verklaring, het is mij onduidelijk. Ja. En ik vond ook niet dat daar erg op werd doorgevraagd. Maar dat is dus één aspect van wat we gaan zien in Qatar en wat het allemaal teweeg brengt. Het andere is natuurlijk het mediaprotocol, wat onlangs bekend is geworden. Ja. The Guardian schreef erover, wat mogen journalisten allemaal niet tijdens het WK voor. Dat is bij migranten thuis filmen, in ziekenhuizen, bij bedrijven, in woningen, bij universiteiten, gebedshuizen. Joost, valt er nog iets te halen, journalistiek gezien, in Qatar? Ja, nou, dat is wat ik dus net bedoelde. Met nu het steeds dichterbij komt, zullen ook dit soort maatregelen steeds concreter worden. Mm. En dus ook vanuit Qatar, vanuit wat ik net zei, wat voor land dat is. Dit is dus een land wat dit soort dingen wil en kan uitvaardigen. Maar moet je daar als journalist dan juist nu naartoe? Ja, of valt er eigenlijk niks te halen, want je mag niks? Nou ja, zoveel mogelijk zou je er naartoe moeten om gewoon proberen je werk te doen zoals wij dat graag willen en normaal willen doen. En je moet het sowieso bespreekbaar maken, denk ik, als het je het niet mag doen. Wij kiezen ervoor om te gaan. Niet een makkelijk besluit overigens om te nemen, maar omdat we juist willen dat, zeg maar, nu staan de camera's erop, de aandacht is erop gericht. Gebruik dan ook het WK om juist te vertellen aan mensen wat daar gebeurt. Zoals we dat ook in Peking hebben gedaan. Juist dan moet je uitleggen wat de Oeigoeren zijn en wat daarmee gebeurt, omdat mensen er aandacht voor hebben. Maar je kan waarschijnlijk niks concreet zeggen ze nu. Dus je mag nergens heen, toch? Mijn afweging... Maar binnen het stadion en net erbij. Nee, je mag op straat mag je filmen en zo. Ik heb het hier voor me. Je hebt wel bepaalde dingen die je wel mag doen. En ik kies er dan voor als hoofdredacteur dat ik liever iemand daar wel naartoe stuur. Omdat ik, voor hetzelfde geld zijn er wel demonstraties. Is er wel discussie over. Al dan niet worden daar dingen, weet dat, aanvoerdersbanden verbrand. Weet ik veel. Dan heb ik liever dat er wel iemand is die dat in beeld kan brengen dan dat die er niet is. We gaan terug naar eigen land eventjes. Naar de IVD. Die zou met regelmaat journalisten ronselen om informatie los te krijgen. Dat verhaal bracht NRC afgelopen weekend. Het gaat dan voornamelijk om correspondenten in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Van de 32 journalisten die NRC sprak, zegt de helft wel eens te zijn benaderd. NRC heeft zelfs een lijst in handen waarop de namen van 8 journalisten staan die daadwerkelijk spioneren voor de geheime dienst. Wie dat zijn, dat weten we niet. Gert Japers, jij verbaasd hierover? Dat er toch 8 meewerken, toch wel. Ja, ik was niet verbaasd over dat ze het proberen. Daar zijn natuurlijk ook wel eens eerder. En dit verhaal kwam natuurlijk ook na een aanleiding van een eerdere reportage van NRC over hetzelfde onderwerp. Dus het zou ook een beetje naïef zijn om te denken dat de IVD dat niet gaat proberen. Maar dat er toch 8 collega's zijn die dat doen, dat verbaast me toch wel. Ja. Joost, de NVJ wil dat het verboden wordt voor de Veiligheidsdienst om journalisten te benaderen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat je de verantwoordelijkheid toch vooral bij de journalisten zelf moet leggen. Het is wel heel makkelijk om er weer naar een verbod te gaan kijken. Ik denk dat je als iedere journalist heel duidelijk moet zijn dat je dit natuurlijk gewoon niet doet. Ja. En dat daar een verbod voor nodig zou zijn, zou wel heel triest zijn. Ja, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen zelfs het benaderen van een journalist al kan gevaarlijk zijn voor een journalist. Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid die ook wel bij de IVD ligt. Hè. Zij mogen wettelijk dat doen. Mm-hmm. Maar er ligt natuurlijk wel een extra verantwoordelijkheid bij de IVD om mensen niet in gevaar te brengen. En als jij bijvoorbeeld een correspondent in een bepaald land in gevaar zou brengen, alleen al omdat je hem benadert en dat zou kenbaar zijn worden bij zo'n land. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En dat moeten ze natuurlijk niet doen. Maar dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid bij de journalisten zelf natuurlijk het allerbelangrijkste is. Nou ja, het verhaal begint ook al met een beschrijving van Olaf Koens op Schiphol, hoe hij benaderd wordt. Ja, als iemand daar een foto van maakt en dat de buitenwereld, dan kan je hem zonder, dan weet je niet eens wat er besproken is en dan kan hij al gevaar lopen. Ja, ik zat ook nog terug te denken van een verbod. Het klinkt de ene kant makkelijk, de andere kant ook weer moeilijk, want dan krijg je weer die discussie wie of wat is een journalist dan? Hè? En volgens mij is het. Ja, het is een vrij beroep, dus dat daarom maakt het ook lastig. Hè? Joost, jij zegt voor mij is het totaal logisch dat je dit niet doet, maar dat geldt misschien niet. Dat geldt niet voor iedereen, want er staan dus 8 namen. Op die lijst die Joep Domen in handen heeft? In jouw andere programma, Mediastorm. Dankjewel daarvoor. Lekker Drosten-effect dit. Ja. Ja, je wilde er zelf niet over beginnen, maar ik ging er wel over beginnen, want ik wilde er een stukje uit laten horen. Ik zag zaterdag een ander programma waar je toevallig ook in was. En daar was een journalist die gewoon erkende dat ze doet. Dus één van de 8 namen kennen we al. Laten we even luisteren. Dit is Rena Netjes. Die zei dit in de uitzending. Ik was vorige week in Syrië nog, in Afrin. En daar had ik een ontmoeting met een mensenrechtenorganisatie. En de directrice liet me later weten, na afloop van het bezoek, van, goh, Rena, we hebben eigenlijk informatie, een dossier van een ISIS-persoon uit Syrië, die nu in een AZC in Nederland is sinds augustus. Ik stuur dan toch even een appje naar het consulaat in Istanbul. En ik zeg, nou, zodra ik het dossier binnen heb, krijgen jullie meer informatie. Ja, ze zegt, ik heb zelf geen tijd om hier een stuk over te schrijven, maar appen naar het consulaat, dat kon ik wel doen. En zij zegt, ja, ik vind dat dat moet kunnen. Nou, ik vind het onbegrijpelijk. En ook onbegrijpelijk dat ze dit zo roept. Want je brengt nu volgens mij best wel wat verdachtmaking op, terwijl we nog helemaal niet. Het is volgens mij nog niet een feit dat er ook echt iemand in een AZC in Nederland zit. Nee, dat moet dus nog allemaal uitgezonden worden. Nee, maar dus nu is het al wel, zeg maar, uitgezonden. Ook hier weer, hè. Mm-hmm. Terwijl het nog geen feit is. Dat lijkt mij niet helemaal hoe journalistiek werkt. Nee, dus zij had het niet moeten zeggen? Ze had het sowieso niet moeten zeggen. Nee, het effect. Nou ja, god, nee, we zitten. Ja, nee, ja, dan, ja. Kunnen we dan, dan moeten we het dan morgen maar over hebben. Zullen we het dan morgen over voor het echte dorst. Maar... Dus we weten natuurlijk niet of zij een van diegenen is die op die lijst staat. Hè. Dat moeten we er even bij zetten. Nee, maar dan zouden er 9 mensen op die lijst staan volgens mij. Want ze heeft gewoon gezegd dat ze gesprekken heeft. Maar Joost, hoe luister jij hiernaar? Nou ja, het lijkt mij nogal logisch dat je geen verlengstuk bent voor wat dan ook. Dus je moet het niet alleen zeggen, je moet het volgens mij ook gewoon niet doen. Tenminste, dat zou mijn opvatting zijn van journalistiek. En nogmaals, ik vind die eigen verantwoordelijkheid van journalisten heel belangrijk. En wat natuurlijk ook een heel wezenlijk punt is, daar is nu helemaal niks over verschenen, omdat we dat natuurlijk niet weten. Maar reken maar dat ook daar best wel dingen gebeuren die in het grijs gebied zitten. Wat doet de IVD wat we niet weten? Ja. Er is natuurlijk wetgeving verscherpt, nog niet zo lang geleden. Maar... wat de IVD ondertussen doet. Afluisteren bijvoorbeeld van journalisten, heb je het dan over? Afluisteren van journalisten, wat ze volgens de wet natuurlijk ook mogen doen. Ja. Weliswaar onder strengere voorwaarden, onder hele strenge maar ze mogen voorwaarden het nog steeds doen. En die wetgeving die is aangescherpt, maar we moeten als journalisten altijd argwanend zijn. En ik zou zeker op dit punt daar niet te lichtvaardig over denken, wat er natuurlijk ook kan gebeuren. Ja, ik wil nog eventjes met jou, Joost, als dat mag, die spionnenlijn een stukje verder doortrekken. Want jullie hadden bij Nieuwsuur daar een verhaal over afgelopen vrijdag. Er zijn een aantal spionnen uitgezet nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen. En jullie hebben uitgezocht wie dat nou eigenlijk waren. En waar ik benieuwd naar ben, is even los van die uitzending, hebben jullie op YouTube bijvoorbeeld, maar ook op TikTok en ook op jullie eigen site, hebben jullie een uitlegvideo gemaakt waarin jullie uitleggen hoe jullie te werk zijn gegaan. Ja. Is dat een beetje aardig bekeken? Hebben mensen daar behoefte aan? Ik weet niet de precieze cijfers, maar het is. Ik hoorde wel vanochtend dat het heel goed bekeken is. En dat met name ook dat uitleggebeuren. Hè, dit is een project wat we samen met de NOS, Nieuwsuur en NOS, hebben samen de onderzoeksredactie die ik dan coördineer. En wij vinden het heel belangrijk dat we niet alleen maar dit nieuws brengen, maar zeker bij dit soort verhalen ook de gebruiksaanwijzing daarbij van hoe kom je hier nou op? Omdat zeker in die wereld waar we nu over praten, over inlichtingendiensten en spionnen en zo, is dat natuurlijk heel geheimzinnig. Van ja, hoe kan dat dan? En hoe werkt dat dan? En waar ga je zelf eigenlijk in zitten peuren? Dus daar hebben we ook over proberen uit te leggen hoe dat gewerkt is. Hoe dat gewerkt heeft. En ook dat wordt heel goed bekeken. Ik zie het trouwens, de redactie heeft even gekeken naar YouTube alleen. Je hebt natuurlijk meerdere kanalen uitgezonden, maar YouTube alleen 78.000 keer. Ja, tot nu toe. Stil. YouTube loopt ook altijd een beetje achteraan. Dus dat zou eind van de week heel veel meer zijn. Nee, maar nu moet hij bijna op rapport komen of dat wel of niet veel is of zo. Maar het is toch gewoon geweldig dat... mijn vraag was niet of dat veel of weinig was. Het was gewoon, is daar heel veel interesse in? Mag ik inhoudelijk iets over vragen? Want ik las eigenlijk dat nieuws dat zij natuurlijk zijn uitgezet, dat komt dan naar buiten. En toen stond er eigenlijk dat er een soort gedoogstructuur was. Dat deze mensen eigenlijk gedoogd werden. Maar hoe werkt zoiets? En hoe kan dat dan? Dat mensen die zijn in Nederland voor een ander land hier gedoogd worden? Ja, omdat dit natuurlijk... Dat staat overigens in dat stuk. Dus moet je er vooral even bij pakken. Maar die inlichtingenwereld is natuurlijk heel interessant en heeft heel veel verschillende lagen. En als onze diensten weten wie van de Russen spionnenwerk doen, kan het interessanter zijn om ze hier te houden, te gedogen en in de gaten te houden om te kijken wat ze doen, in plaats van ze uit te zetten. Ja. Omdat dat heen en weer werkt. Hè? En we hebben natuurlijk niet zo lang geleden gezien dat een Russische actie werd ontmaskerd hier bij de OPCW. En dat was ook daarom. Omdat onze diensten heel goed in de gaten hadden wat ze aan het doen waren en dat ook lieten gebeuren. Ja. Totdat ze dat. Nou moet je eerlijk erbij zeggen dat er natuurlijk ook een belang bij zit vanuit onze diensten, ook om dat natuurlijk mooi voor te stellen dat wij dat goed in de gaten hebben. We weten natuurlijk niet wat die Russische inlichtingoperatie hier wel succesvol is geweest voor hun. Dus dat blijft altijd een heel schimmig gebied. Maar het is toch wel interessant om een beetje een kijkje in de keuken te krijgen. En dat was met dit onderzoek wel redelijk gelukt. Klaar zit Frank van Bamelen. Frank, goedemorgen. Het is tijd voor de taal. Ja, kijk je in een heel andere keuken. Ja, we gaan naar de taal. Hatzidiakos. Voorzet is diep op Odgaard en AZ opent te scoren na een heel makkelijke ABC-aanval eigenlijk. Ja, AZ Feyenoord gisteren de topper in de Eredivisie. En AZ, we hoorden het net, opende de score met een ABC-aanval. Jan Beuving maakte me er gisteren op attent. Eens een lid van het taalteam, altijd een lid van het taalteam natuurlijk. En Jan vroeg zich af, zo'n ABC-aanval zou die via Aruba, Bonaire en Curaçao zijn gegaan? Is die begonnen in Abcoude? Wat is dat? Een heel makkelijke ABC-aanval eigenlijk. Nou, een ABC-aanval is natuurlijk, en dat weet je al heel goed, gewoon een ABC'tje. Hè? Gewoon iets dat heel makkelijk is. Een makkelijke ABC-aanval is dus eigenlijk dubbelop. Zoiets als witte sneeuw of een winnende lavrijse. Ik vermoed dat Jeroen Gruter dacht, ja, AZ, het begin en het eind van het alfabet. Laat ik maar eens beginnen met ABC. En dan kijken we wel waar we uitkomen. Hè? Helaas voor de Alkmaarders sloegen de Rotterdammers terug met een DEFG'tje. 3 energieke Feyenoord goals en was de strijd snel gestreden. Overigens, Roos, heeft de term ABC-aanval ook nog wel een heel andere betekenis. Ook in de Oekraïne-oorlog kwam hij afgelopen maanden wel eens langs. Sinds de jaren 50 spreken ze in militaire kringen van de dreiging van zogenaamde ABC-aanvallen. En ABC staat dan voor... Atomic, Biological and Chemical Warfare Defense. Ja, Atomic, Biological and Chemical Warfare. En dan wordt zo'n aanval ineens een heel ander ABC'tje. Maar goed, van oorlog terug naar voetbal, naar Feyenoord. En naar de aanvoerder van Feyenoord. Hè, vol in het nieuws, er was nogal wat om te doen gisteren. Alle aanvoerders in het betaald voetbal droegen dit weekend een regenboogband om de arm ter ondersteuning van de LHBTIQ+-gemeenschap. Maar Orkun Kutsu, de aanvoerder van Feyenoord, weigerde dat. Ja, en wat vond de directeur van Feyenoord daarvan? Nou, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, met hem gesproken. Dat zijn in principe moeilijke gesprekken. Maar dan moet je natuurlijk op een gegeven moment moet je daar ook misschien respect voor uitbrengen. Ja, maar daar moet je dan op een gegeven moment misschien ook respect voor uitbrengen. Je hoort hoeveel moeite het hem kost. Uit alles blijkt dat hij het niet eens is met de keus van zijn aanvoerder. Maar je moet er op een gegeven moment misschien ook respect voor hebben. Nou, hij gaf aan dat hij door geloofsovertuigingen daar heel veel moeite heeft om dat uit te dragen. Of met een band, in ieder geval als een soort van uithangbord daarvoor gezien zou worden. Ja, geloofsovertuiging, dat is natuurlijk altijd nogal tricky. Hè? Een trouwe gelovige wil geen uithangbord zijn voor iets waar hij op basis van dat geloof niet achter staat. En dus speelde Orkun Kutsu gisteren zonder regenboogband, maar gewoon in het Feyenoord-shirt met op de mouw reclame voor gokken op voetbalwedstrijden. Iets wat volgens datzelfde geloof ook niet is toegestaan. Maar goed, het ene uithangbord is het andere niet, zullen we maar zeggen. Uiteindelijk hebben wij de aanvoerdersband bij Gernot Trauner neergelegd, omdat wij het beleid wat vanuit de Eredivisie en door alle clubs uitgestraald wordt dit weekend, en wat voor ons ook heel belangrijk is, daarom mee willen omarmen. Ja, de club wil zijn inclusieve beleid uitdragen, zichtbaar uitdragen, zegt hij. En de directeur gebruikt daarvoor opvallend vaak hetzelfde woord. Daarom mee willen ook willen omarmen. Als de club hebben we dit beleid willen omarmen. Het beleid wat uitgedragen wordt en het beleid wat gevoerd wordt en actief gevoerd wordt binnen de club, is wel dat wij dit omarmen. Ja, het is een beleid dat ze omarmen. En om zo'n beleid te omarmen, moeten er regenboogbanden omarmen. Zoveel is wel duidelijk. En dat is voor de directeur van Feyenoord een ABC'tje, zou je kunnen zeggen. Maar met de eerste 3 letters van het alfabet is het in de voetbalwereld wel in orde. Maar de vraag is of het bij sommige spelers naast een ABC'tje ook wel voldoende een LHBTIQ'tje is. Of zoals Hugo Borst het gisteren verwoordde in Langs de Lijn. Ik kan alleen maar een diepe zucht slaken dat we nog een hele weg hebben af te leggen. Ja. Om ieder mens de ruimte te gunnen om in het leven lekker vrij te zijn. En dat beperkt Kuktu met dit standpunt. Nou, amen, zou ik zeggen. Diepe zucht. Frank van Pamelen, dankjewel. En ook dank Joost Oranje en Gert-Jaap Hoekman voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is 22:30, tijd voor Kirsten Klomp met het NOS Nieuws. Na de droneaanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten nog 2 mensen vast onder het puin. 18 anderen zijn door reddingswerkers uit een deels ingestorte flat gehaald. De zogenoemde kamikaze-drones die Rusland heeft gelanceerd dragen tientallen kilo's aan explosieven. 3/4 van de persoonsgegevens en prestatiegegevens van Nederlandse studenten staat opgeslagen in de cloud bij Amazon en Microsoft. Dat blijkt volgens het Financiële Dagblad uit een internationale studie. Volgens de krant is de privacy van studenten in het geding. Bijna 1 op de 6 mensen die zich melden bij de chatlijn van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zijn slachtoffer van hun eigen vader of moeder. In een nieuw rapport van het centrum staat dat het gaat om seksuele uitbuiting waarbij 1 of beide ouders betrokken zijn. En bij invallen op tientallen plekken in Brabant en daarbuiten zijn meerdere mensen opgepakt. De actie heeft te maken met een groot onderzoek naar de handel en productie van drugs en het witwassen van geld. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, hoe is het nu op de weg zo na 10:30? Ja, op de meeste wegen kun je prima doorrijden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Want de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Zuid-Beveland is dicht, want er staat een auto met pech in de tunnel. Wat ook opvalt is een pechgeval in het noorden van het land op de N46 van Eemshaven naar Groningen. Vanaf Garsthuizen heb je bijna een half uur vertraging daar. En er staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Ketelplein op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Vanaf Maassluis heb je daardoor 5 minuten tijdverlies en de rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. Er heeft hier tijdens het nieuws een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Mediaforumleden eruit, Agnes Koops erin. Hartelijk welkom, mevrouw Koops. Je bent voorzitter van de Raad van Bestuur van accountantsbureau PwC. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. En wij gaan straks praten over in hoeverre bedrijven zich aan hun groene doelstellingen houden. Ziet u eigenlijk een toename van bedrijven die groen proberen te doen? Zeker, ja. Ja, dat zien we zeker. Een grote toename ook, of zegt u, nou, mondjesmaat, maar... Nou, gestaag, zou ik zeggen. Dus zeker wel een toename. En zeker meer werk aan de winkel. Ja, ja, precies. Want het kan ook aan accountants liggen. Of ze zich daar ook wel in voldoende mate aan gaan houden. Daar gaan wij het zo over hebben. En met spraakmaker Jan Kooijman ga ik het zo hebben over het nieuwe seizoen van Hij, Zij, Hen. Een nieuwe titel. Ook daarover hoor je straks meer waarom dat een nieuwe titel is. Doe ik niet alleen met jou, Jan. Doen we ook met Nathan. Dat is de eerste transman bij Politiekorps. Die is zo ook bij ons. Dat allemaal dus zo. Nu eerst gaan we naar de huisarts. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Hallo. Ik ben Hugo Hardeman, ik ben huisarts in Andelsterveld. En ik nodig je uit om in onze praktijk mee te komen kijken... om te kijken hoe het bij de huisarts gaat. Huisartsen hebben hun handtekening nog niet gezet... onder het zogenoemde integrale zorgakkoord. Dat akkoord moet de zorgkosten de komende jaren binnen de perken houden. De huisartsen zouden weliswaar meer geld krijgen... maar willen hardere garanties. Voor we naar de praktijk van Hugo Hardeman gaan... zegt Aart Verdaasdonk van de huisartsenvereniging... waar we op moeten letten. Ik denk dat je mee moet lopen om te kijken waar de druk er nou zit. En die zit niet alleen bij de huisarts... maar die zit ook bij de doktersassistenten die de telefoon aanneemt. Die zit ook bij de praktijkondersteuner die zijn chronische patiënten ziet. En waarom is het belangrijk dat ik dat zie? Omdat je ziet dat de huisarts die patiëntenzorg weliswaar nog heel goed doet... maar dat die ontzettend onder druk staat. En dat, dat die druk zo hoog is dat je misschien moet vrezen... voor de huisartsenzorg in de toekomst. Nou, maandagochtend... Het is eigenlijk de drukste ochtend, toch? Ja, met name aan de telefoon is dat echt spitsuur. Ja, als u niet expliciet iets gedaan heeft van gevallen of gestruikeld. En dat is gewoon dat mensen weten, in het weekend kan ik niet bellen... en dan 8:00 ochtends. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. De praktijk van Hugo Hardeman maakt ook gebruik van freelance doktersassistenten. Nebahat is één van hen. Hoorde Hugo Hardeman zeggen, de dokter hier... we zijn altijd heel erg aardig, want we hopen dat ze vaker wil komen. Ja, dit is mijn eerste dag hier, maar ik vind ze zeker aardig. Ja. Ja? Ze doen hun best? Ja, ja. En zie je dat overal, dat ze allemaal bij je in het gevlei willen komen? Ja, ja. Er wordt ook vaak meteen gevraagd of ik ergens wil werken. Dus ik merk dan qua dat wel dat er echt een tekort is. Aart Verdaasdonk van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ja, morgen praktijk Herveld. Als de druk te hoog is, dan vallen huisartsen en medewerkers uit. En dan kan die zorg niet meer verleend worden. Ja hoor, die zetten maar. Ja, dat is. Ja, goed, dat moet gewoon gezien worden. Dus kansen om. Het spreekuur van de huisarts, zoals u weet, loopt bijna standaard uit. Ook deze moeder en dochter hebben even geduld moeten hebben. Hoe lang heeft u daar gezeten? Nou, in de wachtkamer. Ruim 40 minuten. Ja. Wat heb jij gedaan toen? Ja, een beetje op mijn telefoon gekeken, maar verder ook niks. Goed, je teen. Ja. Laat zien. Deze moeder en dochter blijven rustig onder het uitlopen van het spreekuur. Soms is dat wel anders. Dan denken de patiënten dat iedereen in de praktijk aan het koffiedrinken is. Terwijl zij moeten wachten. We gaan nu naar de koffie. Er is zeker wel een koffiekwartiertje, maar daar is geen ruimte voor smalltalk. Maar wel voor het bespreken van de patiënten en het verdelen van de visites. Ja, met die pas los. Ik heb 2 visites. Ja. Ja, er moet ook nog een ander heikel punt besproken worden. We gaan nu even overleggen over de vakantieplanning voor de dokters voor volgend jaar zomer. Afgelopen zomer konden al meerdere huisartsen helemaal niet op vakantie. En bijna 20% moest de plannen aanpassen. Je zou nog kunnen denken als of Maya of ik een week naar voren gaan. Dan hebben we in ieder geval in week 32 dat er altijd een maat is. Mm-hmm. Ik denk dat we daar een principieel besluit over moeten nemen. Mm-hmm. Krijg je hier stress van? Ja, een beetje wel. Ja, nu al. Ja. Waar zit die stress in? In je verantwoordelijk voelen om het goed geregeld te hebben. De zorg hier goed geregeld te hebben. maar niet altijd bij macht te zijn, dat dat lukt. Dus ik denk, naïef, of ik wel op vakantie kan... maar eigenlijk zeg jij om een patiënte. Ja. Jullie weten dat jullie eigenlijk niks besloten hebben nu, toch? Nee, wij weten dat we niks besloten hebben. En wat we in ieder geval wel besloten hebben... is dat wie we kunnen vinden, dat die van harte welkom is. In de spreekkamer ernaast zit de diabetesverpleegkundige van het huisartsencentrum. Anita. Denk ik ook gelijk maar glyclazide bijgeven. Met een HbA1c van 121. Ja, oké. Okay. Ja, doen we. Duurt het zo lang voordat hij... Ja, oké. Okay. Is goed. Dankjewel. Ja? Onderschatten we het werk van de huisarts? Ja. Denk het wel, ja. Maar merk je ook wel eens dat ze te druk zijn? Ja, ja. Dat je te kort door de bocht inderdaad... Ja. Dan moet je echt uitkijken dat je geen fouten gaat maken. Maar over het algemeen weten ze dat ook. Dus ze proberen echt goed. Maar je moet denk ik gewoon door het tijdgebrek en alles wat je tegelijk moet doen... opletten dat je geen fouten gaat maken. Want je hebt met mensen te maken, hè? Niet met dingen. Ja. Moet je dat ook wel eens tegen ze zeggen? Eerlijk. Komt dit op de radio? Ja, dat kan je hier gewoon zeggen. Ja. Huisarts Aart Verdaasdonk van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ik denk dat je als je meer tijd voor de patiënt hebt... dat je ook als team een betere oplossing hebt. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je administratieve lasten beter kan verdelen. Het kan betekenen dat de assistente minder druk heeft aan de telefoon... om een patiënt af te houden of om een vervelend telefoongesprekje te doen. Het viel mij ook op dat in de praktijk van Hugo Hardeman... tijdens de koffiepauze patiëntenoverleg is... Wat zou u patiënten adviseren als ze geen pauze meer houden? Zou ik zeggen, ga alsjeblieft wel pauze houden. Dat maakt je productiviteit en de manier waarop je erin staat veel beter. Houdt u zelf pauze? Morgen horen we dat huisarts Hugo Hardeman het niet alleen maar druk heeft... omdat het nou eenmaal druk is... maar vooral doordat de rest van de zorg ook helemaal vastloopt. En dat levert veel kopzorg op. Het is wel een gevoel dat ik regelmatig heb dat ik denk van... oeh, dit had ook net anders af kunnen lopen, ja. Ja, dat is morgen in deel 2. En verder interessant om te horen dat diegene die je advies geeft... het toch altijd lastig blijkt te vinden... om dat eigen advies zelf dan ook op te volgen. Dat geldt dus ook zo te horen voor de huisarts. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:50. Hoe ziet het dagelijks leven van transgender of non-binaire personen eruit? En hoe is het voor hen om in transitie door te maken? Dat zien we in het programma Hij, Zij, Hen. En ik ga erover praten met mijn spraakmaker van vandaag, presentator Jan Kooijman. En met Nathan, een van de deelnemers van het programma. Helaas niet hier in de studio, want een coronageval in huis. Maar Nathan, alsnog een heel goedemorgen en welkom. Ja, goedemorgen allemaal. Ik kom zo bij jou, Jan. Ik begin bij jou, het zesde seizoen alweer. Maar, opvallend, een andere titel. Hiervoor was het Hij is een Zij. Klopt, ja, dat is waar. Ik ben blij met die titel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb het programma overgenomen... zo'n 7 jaar geleden. Dit is mijn vierde seizoen, dus de eerste 2 heb ik niet gemaakt. En toen ik het programma overnam... had ik zelf eigenlijk wel een soort twijfels bij die titel. Ik dacht, dat is een wonderlijke titel voor een programma... dat eigenlijk staat voor... verbreding van kennis over transgender personen. Mm-hmm. En ook wat meer misschien acceptatie, wat een rotwoord is, maar wel ook dat. En dan heb ik toch met Hij is een Zij had ik de connotatie dat er 2 mensen aan de zijlijn staan, naar iemand wijzen en dan dat de een tegen de ander zegt, hij is een zij. En dat is eigenlijk precies wat je niet wil, volgens mij, met dit programma. Maar goed, het was ook een tijd dat televisieprogramma-titels wat moesten schuren, vermoed ik. maar ja, dat heeft altijd wel in mijn hoofd gezeten. En dat werd ook steeds bevestigd door de mensen die wij portretteerden in het programma. Iedereen had zijn twijfels bij de titel. En eigenlijk naar aanleiding van het laatste seizoen... we zaten toen in de montagefase, toen heb ik een e-mail opgemaakt... naar het KRO en CV Sky High, dat het programma produceert, en de NPO. Met eigenlijk het verzoek en de vraag of we daar misschien met elkaar over konden nadenken... of dat kon veranderen. En dat is natuurlijk spannend, want jullie gaan ook niet ineens... van spraakmakers naar kwebbelaars of zo. Dat is natuurlijk een beetje gek om je naam te veranderen... van een programma dat al lang bestaat en ook eng, denk ik. Maar ik ben blij dat de openheid er was en ik denk dat het een goede nieuwe titel is. Ja, ook nieuw dit seizoen is dat prominente transgender personen... de deelnemers bijstaan. Wat is hun rol? Het is een soort buddy-dagen, zou je het kunnen zeggen. Eigenlijk dat de mensen die wij portretteren zijn in transitie. Zij doorstaan die transitie op dit moment, dat we ze volgen. En wij linken ze eigenlijk aan een drietal prominente transgender personen. Namelijk Sam Bettens, voormalige Case Choice-liedzanger. Lisa van Ginneke, D66-Kamerlid. En Thorne de Vries, acteur. Die eigenlijk de transitie allemaal al hebben doorlopen. Mm-hmm. En op die manier linken we eigenlijk onze mensen aan hen. En komen daar hele mooie gesprekken uit. Dan kunnen ze hun vragen stellen over onderwerpen waar ze over twijfels over hebben. Ja, Nathan, jij bent dus een van die deelnemers van dit seizoen. Jij bent op je 45ste begonnen met je transitie tot man. En jouw buddy in het programma is de Belgische zanger Sam Bettens, die ook op latere leeftijd de transitie maakte. Hoe was het voor jou om met hem hierover te kunnen praten? Ja, dat was een heel fijn gesprek. Je hebt zoveel raakvlakken met elkaar. Waaronder kinderen en inderdaad op oudere leeftijd dat je in transitie gaat. Dus dan kan je vragen stellen van jou, hoe ervaar jij het eigenlijk? Mm-hmm. En hoe ervaar ik het? Ja, was het een eenzaam proces voor jou? Eenzaam kan ik het wel beamen, maar ook meer eigenlijk de jaren daarvoor. Dat mm-hmm. je heel eenzaam voelt, omdat je eigenlijk gesloten zit in je eigen lichaam. Ja. Ja, en je kon daar dus nu over praten in het programma met Sam Bettens. En je zei het al, jullie hebben een aantal dingen gemeen. Bijvoorbeeld dat jullie nu allebei vader zijn en wat dat betekent. Ja, ik geef haar ook echt de vaderlijke dingen mee aan mijn kinderen. Ja, nee. Ik vind het super om papa te zijn. Ja. En zo het gevoel te hebben, ja, dat voelt toch anders aan. Ook al is mijn rol niet zo hard veranderd. En nu voelt dat zo natuurlijk aan om gewoon de papa te zijn. Go ask your dad. Dat is echt zo plezant om wel mooi dat als je dat op zo'n schoolplein en dan je vader staat daar. Ja, dat is echt. Kijk, je vader is daar. Ja, Nathan, hoe voelt het voor jou om dus geen moeder meer, maar nu vader te zijn? Nee, moeder ben ik ook eigenlijk nooit geweest. Dat is eigenlijk mijn ex-vrouw. Die is echt mama voor haar. Ik was eigenlijk veel meer mannelijke hormonen. Dus mm-hmm. ja, dat mannelijke kwam er eigenlijk altijd al uit. Oh ja. En dus het stoeren en overal vanaf springen en het waaghals gebeuren, dat kwam van mij af. Ja, dus wat dat betreft is jouw rol voor jouw gevoel helemaal niet veranderd? Nee, mijn rol daarin is nog steeds je geeft je kind liefde. Ja. Nu zijn deelnemers aan dit programma vaak een stukje jonger. Nathan, jij begon op je 45ste, zoals ik zei. Waarom heeft dat even geduurd bij jou? Ja, dat heeft te maken met de leeftijd wat het vroeger was. Je had vroeger geen internet, dus je wist eigenlijk niet, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Je voelt dat je van binnen een man bent en aan de buitenkant klopt het niet. Mm-hmm. Je hebt geen lecture waar je even op na kan slaan. Nou, laat staan dat de televisie een transgender in een uitzending heeft. Dat was er gewoon allemaal niet. En dan leef je eigenlijk met een lichaam van ja, het zal wel zo horen dan. Mm-hmm. En wanneer kwam voor jou dan het kantelmoment dat je dacht, hey, wacht even. Nou ja, dat komt op een gegeven moment wel. Alleen dan zit je in een relatie en dan denk je van ja, ga ik dan nu de transitie in? Je weet ook dat het een hele moeilijke jaren gaat worden in de mm-hmm. transitie. Het is niet even een knop dat je even indrukt en denkt van joh, morgen dan heb ik alle operaties ondergaan. En ook zeker de heel je lichaam verandert met de hormonen. Je krijgt een flatline gevoel. Alles gaat groeien, alles gaat pijn doen. Dat doet je niet, doe je niet even zomaar. Dus nee. Ik heb er echt wel heel lang over nagedacht. En op een gegeven moment toen kreeg ik mijn dochter. En toen dacht ik eigenlijk van ja, maar ik kan jou niet vertellen wie ik eigenlijk daadwerkelijk ben. En ik leef eigenlijk in een leugen. Laat staan dat ik jou zo moet laten opgroeien. Dat kan ik niet. Ja. Dus ik leefde eigenlijk in een leugen. Voor mezelf, maar ook naar haar toe. Ja, en toen kwam dus het moment dat jij dacht, ik moet dit gewoon doen. Ja, ik had het echt het moment van, ja, ik kan nu niet meer. Ik kan nu niet meer zo leven. Ik werd steeds meer ongelukkiger. Bijna tegen het depressieve aan. Oh ja. Ik kon geen liefde meer geven aan anderen. En dat deed heel erg veel pijn. Ja, Jan, hoe belangrijk vonden jullie het om Nathan zijn verhaal te vertellen? Ja, ik vond dat heel belangrijk. En ja, ik denk ook We zijn vorig seizoen eigenlijk gestart met iemand die wat ouder was. Dat was ook echt wel een verzoek van mij. Er wordt altijd gedacht, het is een programma voor NPO 3... en daar kijken alleen maar jonge mensen naar. Die willen alleen maar jonge mensen zien. Maar dat is natuurlijk een beetje onzinnig, want we weten allemaal dat de gemiddelde kijker van NPO 3 echt niet meer 21 is, helaas. Die is wat ouder, dus ik vond het een beetje jammer. En vorig seizoen hebben we voor het eerst eigenlijk iemand geportretteerd. Ilona was dat, die al wat ouder was en op een oudere leeftijd die transitie ging doorstaan. En in het geval van Nathan was ik blij dat hij er ook bij was. Zeker ook, nou ja, zijn verhaal is bijzonder, wat hij zelf ook vertelt. Sorry Nathan, ik praat even over jou terwijl je erbij zit. Maar hij is vader en hij zit daarbij ook nog eens bij de politie. En dat is natuurlijk best wel... Ja, ik was daar wel nieuwsgierig naar, zelf als maker zijn. Ja, want wat is het verschil, denk jij, Jan, dat jij doet dit nu al een aantal jaar, tussen jong in transitie gaan en ouder in transitie gaan? Wauw, dat is best wel een lastige vraag, want er zijn heel veel verschillen. Ik denk, als je ouder door een transitie gaat, dan sta je al veel meer geworteld in het leven. Waardoor er ook weer op een andere manier gereageerd wordt op je transitie dan als je veel jonger bent. Oh, en ik kan me voorstellen maar dat is misschien ook een vraag voor Nathan, dat ook gepaard gaat met wat meer negatieve reacties van mensen. Had jij dat, Nathan? Was het minder organisch voor jou ook, voor jouw omgeving, en kreeg je meer negatieve reacties? Ja, klopt. Ik kreeg heel veel negatieve reacties. En nu nog steeds, dat zie je ook op de social media. Men moet er altijd wel iets van vinden. Al goed, ik ben eigenlijk een heel open persoon. Mm-hmm. En ik hoop juist dat juist deze negatieve mensen op een gegeven moment een draai eraan vinden. En juist naar het positieve kijken van, joh, dit maak jij eigenlijk mee. En nu ben je zo veranderd. En inderdaad, ik zie dat het ook heel mooi kan veranderen. Ja, maar Jan zei het al, je werkt bij de politie. Hoe was het om op jouw werk te vertellen dat je als man door het leven gaat? Ja, ik heb eigenlijk een mail gestuurd naar ieder van mijn bureau. Van dit gaat er gebeuren. Ik ga de transitie in. Deze stappen die gaan jullie met mij ervaren. Mm-hmm. Eigenlijk, want hun zien ook de baardgroei komt er op een gegeven moment. Ja. Maar ook je stem gaat veranderen. Je borsten gaan eraf. De tegenslagen die je daarin hebt gekregen. Je neemt ze eigenlijk daarin mee. Ja. Ben jij daarin meegenomen ook, Nathan? Door de politie bijvoorbeeld? Hebben ze jou hierbij kunnen begeleiden? Nee, dat was eigenlijk in Den Haag. Ik was de eerste transman. En dan op een gegeven moment ben je echt zoekende van, ja, wat gaat er nu eigenlijk allemaal gebeuren? Waar moet ik eigenlijk mijn naam gaan veranderen? Gebeurt er misschien iets ook met mijn cao? De gekste dingen, daar moet je ineens aan gaan denken. Ja, want bijvoorbeeld, noem even, waarom maak je je zorgen om je cao? Ja, want je naam is veranderd natuurlijk. Dus je wordt eigenlijk helemaal ineens uit de cao gehaald. Oké, dus je moet opnieuw over je contract onderhandelen. Nee, op zo'n moment, of dat niet? Je contract, je krijgt een nieuwe beëdiging eigenlijk. Oké. Ja. Jan, jij bent ook op Nathan's werk geweest. Zag jij veel acceptatie bij collega's? Op dat punt dat wij langskwamen, dus is ook alweer meer dan een jaar geleden, denk ik eigenlijk wel. We hadden een leuk gesprek met een vriend en collega van Nathan. En toen kwam ook wel eigenlijk weer even naar buiten dat het ook nog best even wennen is voor de collega's af en toe. Ja. Want daar ging het even verkeerd met de vormen. Ik heb daar een fragment van. Zullen we even luisteren? Ja. Zij doet me dik. Wat zei je? Hi. Ik ken hem als een zij. Ik heb er nog steeds last van. Het is moeilijk om dat te veranderen. Ja. Want als ik nou naar hem kijk, dan zou ik geen zij zeggen. Maar ja, nee, ik... zeker niet. Ja. Vind jij dat irritant dat hij zij zegt? Nou ja, nee. Kijk, ik snap het. Want hij heeft meer dan 1000 keer ook altijd zij gezegd. Ja. En goed, als hij het nu nog zegt, dan smek ik hem gewoon. Nathan, dit is dus een collega die het vanaf het begin af aan enorm heeft geaccepteerd. Hoe is het nu voor jou om weer terug te horen? Ja, ik moet er enorm om lachen, want het klopt ook inderdaad. Dat ze zich gewoon vergissen. En dan loop ik wel langs en inderdaad, dan gaf ik hem een klap. Ja. Gelukkig zit ik nu op een hele andere afdeling. Dus hij heeft nu geluk dat hij niet zoveel klappen meer krijgt. Maar ik vind het ook wel mooi hoe Nathan hiermee omgaat. Ja. Want ja, ik denk ook, Nathan, jouw inborst is heel vriendelijk en sympathiek. En ik denk dat jij eigenlijk denkt bij jezelf, ja, ik snap die foutjes wel een beetje. Waar andere mensen zich daar misschien meer door voelen, aangevallen voelen. Uh-huh. Dat kan ik me ook overigens wel voorstellen. Maar in dit geval denk ik zeker in het politiewezen dat het wel de juiste manier is om er met een zekere relativering mee om te gaan. En dat doet Nathan hartstikke knap, vind ik. Ja. Ja, voelt het ook zo voor jou, Nathan, dat je er lichtvoetig mee om kunt gaan als mensen foutje maken? Ja, maar ik denk dat je er ook wel eens een keer zelfspot mee kan maken. Over dat je in transitie zit. Ja, ik heb begrepen dat je wel inmiddels op een andere locatie werkt, waar mensen je dus ook eigenlijk alleen als man kennen. Is dat toch fijner uiteindelijk? Ja, kijk, op een gegeven moment ik krijg nog één operatie en dadelijk wil ik ook inderdaad wel de transitie. Ja, dat is mijn verleden. En ik wil gewoon verder als man, zoals ik nu ben. En ik hoef niet elke keer te gaan herhalen van, joh, ik heb in die transitie gezeten en dat ging te mis. Nee, we kunnen alleen maar kijken naar de toekomst. En ja, daar kunnen we van leren. Ja, er doen natuurlijk meer mensen mee dit seizoen, onder wie ook de 18-jarige Savannah, die aan het begin van het seizoen nog de non-binaire Daniel is. En tijdens een korfballes voor kinderen spreken jullie over wat ze wel eens van haar leerlingen hoort. Bijvoorbeeld laatst zei eentje zo van, ik had een rok aan, die zei, oh, ik heb eigenlijk nog nooit een jongen in een rok gezien. En ik was zo van, ik ben helemaal geen jongen, in mezelf. Maar tegelijkertijd ook van, alsnog zien zij zeg maar dat het kan, ook al als je een jongen bent, dat je een rok aan kan doen. En merk je dan dat dat makkelijker gaat bij kids tussen de 8 en 10 dan bij volwassen mensen? Oh ja, ja. Veel makkelijker. Omdat ik zeg maar, je kan ze gewoon uitleggen, ze stellen gewoon vragen. En heel veel volwassenen durven geen vraag te stellen. Herken je dat, Nathan, dat kinderen daar gewoon veel makkelijker in zijn? Ja, heel veel makkelijker. Je praat erover van, joh, nou, vroeger was ik een vrouw. En ook foto's heb ik laten zien. Er komen natuurlijk ook vriendinnetjes hiermee naar huis. Mm-hmm. En die kijken naar de foto's en dan leg je het uit. En dan is het oké. En dan, voordat je het door hebt, dan klimmen ze weer in je nek. En dan komen de poppen weer tevoorschijn. Ja, Jan, je maakt dus 7 jaar al dit programma. Kinderen zijn hier makkelijker in, kinderen worden dus ouder. Zie je daarmee ook een verandering ontstaan in de samenleving, dat iedereen er gewoon wat makkelijker mee omgaat? Ik denk wel dat dat gaande is. Ik denk ook dat er nog veel terrein te winnen is. Het is jammer dat iemand als Kukchu niet vroeger als kind op de basisschool iemand is tegengekomen die transgender persoon was. Dan had hij misschien nu ook anders tegenover die regenboogband gestaan. Dus ik hoop eigenlijk dat die de vergroting van acceptatie, om het zo te zeggen, dat die verder wordt ingezet. En ik hoop dat het makkelijker wordt voor mensen die transgender persoon zijn. Ja. Ja. Nu gaan wij straks in de tweede half uur praten over accountantskantoren. Totaal ander verhaal. Maar, Agnes Koops, u bent van PwC. Er is wel wat verandering op dit gebied bij u. Hè? Jullie hebben nu een paar jaar een speciale regeling voor transgender personen. Ja. Wat is die regeling? Nou, wij kennen transitieverlof sinds vorig jaar oktober. Ja, omdat wij ook collega's hebben waar die in transitie zijn. Dus wij wilden dat ook tegemoetkomen. Niet dat ze ziek zijn, maar, hè, want dat is dan, anders moet je je ziek melden. Nee, dit is gewoon een ingewikkeld proces, dus daar krijg je verlof voor. Oké, en hoe ziet dat verlof eruit? Het is 24 weken. Volgens mij kun je ervoor kiezen wanneer je dat wil opnemen in al nagelang het proces loopt. Ja. Nathan, had je dat ook wel kunnen gebruiken? Ja, ik moet me ziek melden inderdaad. Ja, dat is dus nog steeds zo bij de politie zo, dat je dat op die manier moet doen. Ja, we hebben nog geen verlof daarvoor. Dus ik meld me ziek. De volgende operatie die staat inderdaad gepland. En ik ben iemand die heel snel weer aan het werk wil gaan. Mm-hmm. Maar het is helaas, bij ons is dat nog niet. Dat zou echt bij ons ook in de CO moeten komen. Ja, nu was er onlangs de documentaire De Blauwe Familie. Ging natuurlijk over discriminatie bij de politie. Er zou een meldpunt komen. Merk jij wel dat de organisatie aan het veranderen is? De politieorganisatie wat dat betreft? Ja, gelukkig wel. De laatste jaren zie je steeds meer veranderingen erin komen. Okay. Steeds meer workshops hebben we daar ook voor. En ook maken we het echt wel bekend. Dat is mooi om te horen. Dankjewel. Hij, zij, hen is vanaf morgenavond te zien bij Karo en CRV om 9:15 op NPO 3. Nathan en Jan natuurlijk, bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Waarom is dat steunpakket er eigenlijk nog niet? Ja, omdat het zoals zo vaak heel erg ingewikkeld is. Ja, het hele leven is ingewikkeld. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Omdat wij denk ik in dit land zoveel dingen hebben dichtgeregeld. Sven Kokkelman met Sven op 1. We hebben het op dit moment zo georganiseerd dat we meer mensen hebben die gaan uitleggen waarom het niet kan. 1 gast, 1 interviewer. Is dat steunpakket dan niet per definitie te laat? Het had al veel eerder gemoet. Oké, maar dat is niet gebeurd. En alle vragen die gesteld moeten worden. Het is te laat. Veel te laat. Maar nu in de benen. Ja, we moeten nu gewoon alles doen wat we kunnen. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, lounge toegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Hi, mijn naam is Shirma Rouse en ik ben co-curator van de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop. Nu te zien in Museum Catharina Convent. Dompel je onder in de muziek en actuele betekenis van een belangrijke genre en lifestyle. Koop je tickets op catharinaconvent.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Maatwerkkozijnen al vanaf 5 werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Accountants kunnen, naast het controleren van jaarrekeningen, ook kijken naar de klimaatplannen van een bedrijf en of deze wel gehaald worden. We spreken er zo over met Agnes Koops, bestuursvoorzitter van PwC Nederland. Nu eerst, steeds meer kinderen worden uitgebuit door een eigen ouder. Daarover meer op het NMS-journaal met Kirsten Klomp. Bijna 1 op de 6 mensen die zich melden bij de chatlijn van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zijn slachtoffer van hun eigen vader of moeder. Dat schrijft het centrum in een nieuw rapport. Ja, het gaat dus om seksuele uitbuiting. Dat verschilt zich dus van seksueel misbruik. Want hier moeten ze bijvoorbeeld seks hebben met een derde. En daar wordt voor betaald. En dat geld gaat dus naar een van de ouders. De groep is amper in beeld bij hulpverleners of de politie. Volgens het Centrum tegen Mensenhandel is het lastig om de slachtoffers te helpen als juist hun ouders erbij betrokken zijn. Ze zitten dus in een heel onveilige situatie. Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is een trein op een stadsbus gebotst. De bus is doormidden gebroken, maar er zaten geen passagiers in. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Er raakten geen treinreizigers gewond. Door de aanrijding op het spoor is het treinverkeer stilgelegd. De omgeving is afgezet door de politie. Die doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Na de droneaanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten nog 2 mensen vast onder het puin. 18 anderen zijn door reddingswerkers uit een deels ingestorte flat gehaald. De zogenoemde kamikaze-drones die Rusland heeft gelanceerd dragen tientallen kilo's aan explosieven. Op foto's is te zien hoe agenten zo'n drone proberen neer te schieten. Bij de stad Dnipro is volgens Oekraïne een energiecentrale getroffen door een raketaanval en daarna brak er brand uit. 3 Russische raketten zouden onschadelijk zijn gemaakt. De Europese Unie is op zoek naar bewijs dat Iran betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. Buitenlandcoördinator Borrell zegt dat Iran sancties kan verwachten als de EU vaststelt dat Iran kamikaze-drones levert aan Rusland. De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben vrijdag een inval gedaan bij het kantoor van BAM International in Gouda. Volgens het bouwbedrijf is justitie bezig met een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele opgeleverde projecten van BAM International. En het dodental van de overstromingen in Nigeria is opgelopen tot zeker 600. Ook zijn er tot nu toe 2300 gewonden geteld. De overstromingen worden veroorzaakt door het extreem hevige regenseizoen. Driekwart van de gegevens van studenten aan Nederlandse universiteiten staat opgeslagen bij datacenters van Microsoft en Amazon. Dat meldt het FD op basis van een internationaal onderzoek. 7 jaar geleden stond nog maar 1/4 van de persoonlijke informatie van studenten in de cloud bij Amerikaanse techbedrijven. Universiteiten zouden gebruik maken van deze commerciële partijen omdat een eigen systeem te duur is. Volgens de krant is door deze ontwikkeling de privacy van studenten in het geding. En ook bestaat het risico dat universiteiten economisch afhankelijk worden van de techbedrijven. De politie doet samen met de FIOD en de Belastingdienst invallen op meerdere plekken in het land in verband met een groot drugsonderzoek. Er doen ruim 1000 agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van Defensie aan mee. De grootste actie is in Eindhoven. Daar worden woonwagenkampen doorzocht. En dat duurt nog de hele dag, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Een aantal mensen is al aangehouden. Hoeveel precies, dat is niet bekend. En ook is onduidelijk of er spullen in beslag zijn genomen. Nou, een van de kampjes, de plek waar ik nu ben, de Hezenweg in Eindhoven, die kwam al eerder in het nieuws. Er werden eerder namelijk vuurwapens, vuurwerk en ook drugs gevonden. En de gemeente wil dat kamp dan ook weg hebben. Het onderzoek richt zich op de productie en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld. Het weer, er trekken buien over het land met in het zuiden en oosten ook kans op onweer. Aan het eind van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, bij 17 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig en droog, dan een graad of 17. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, waar staat het nog vast? Het staat nog vast op de N62 vanaf de Belgische grens vanuit Terneuzen. De Westerschelde-tunnel richting Zuid-Beveland is namelijk dicht. Komt door een pechgeval. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Roermond en Linnen. En dat kost je 1 kwartier extra. De rechterrijstrook is daar dicht. In het noorden van het land heb je 1 kwartier oponthoud door een pechgeval op de N46 van Eemshaven naar Groningen. Er staat file vanaf de afrit Middelstum. Ster. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Een onvergetelijk cadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. En overal verkrijgbaar. Mijn Eerste 18 Jaar. Voor 14,99. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen 1 zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. It's a sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 10:57. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Jan Kooijman. Met hem en met politieman Nathan hadden we het net over zijn transitie van vrouw naar man. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. De aanwijzing voor vraag 13, die krijgt u alvast van me. En dat is na meer dan 20 jaar keert Wakku Wakku vanavond weer terug op tv. Daarom deze week extra aandacht voor dieren in het nieuws. Vandaag is de vraag, een duinwaterbedrijf start met een proef om welke dieren terug te halen naar de duinen om zo het open karakter van het gebied te behouden. Nijntje pakt haar emmer en loopt naar de zee. Nou, dit was echt wel een weggevertje. Moeilijk zeg. Ja. Ik denk eekhoorntjes. Niks zeggen. Tegen 11:30 weten we het echt zeker. Nu gaan we het hebben over de groene ambities in het bedrijfsleven. Grote bedrijven en ondernemingen zeggen vaak veel te doen voor het klimaat en milieu. Maar in hoeverre zijn ze daar daadwerkelijk transparant over en voeren ze het ook uit? Nou, een belangrijke rol daarbij lijkt weggelegd voor de accountants. Zij controleren nu de jaarrekening en beoordelen dan of dat een goede weergave is van de financiële situatie van het bedrijf. Maar daarbij kan ook gekeken worden naar de ambities en klimaatplannen van een bedrijf en of deze wel gehaald worden. En als deze niet gehaald worden, dan kan een bedrijf uiteindelijk dat geld kosten. En dat is informatie die bijvoorbeeld beleggers graag willen weten. Dus transparantie is in ieder geval voor die groep erg belangrijk. Agnes Koops is voorzitter van de Raad van Bestuur van Accountants en Adviesbureau PwC. Nogmaals, welkom. Wij lazen dat PwC vanaf volgend jaar klimaatgerelateerde risico's standaard mee gaat nemen in de jaarrekeningcontroles. Wat houdt dat concreet in bij u? Ja, vanaf dit jaar zou ik willen zeggen. Volgend jaar, dat klinkt met de jaarrekening 2022, dus dat is nu. Ja. Nou, wat het inhoudt is dat wij beseffen ons eigenlijk heel goed. Hè. Klimaatrisico's kunnen een grote impact hebben op bedrijven. Mm-hmm. Hè. Dat ligt aan welke industrie ze zitten. Maar dat bedrijven daar goed gestructureerd over nadenken. Welke risico's zijn dat? En wat betekent dat dan ook voor ons als organisatie? Welke financiële impact kan het ook hebben? Nou, dat wij daar klanten, bedrijven op uitdagen om daarover na te denken en transparant over te zijn, daar zien wij een rol voor ons. Ja. Zeker. Heeft u een voorbeeld, maken we het even concreet, van een sector of een bedrijf waarbij je kan denken, die houdt zich niet aan klimaatdoelstellingen of zou zich moeten houden aan klimaatdoelstellingen? En wat doet PwC dan nu in dat geval en hoe gaat dat straks anders? Nou, wat je ziet is denk ik, als je begint met energiebedrijven, zware industrie, hè, die worden flink geraakt, zou je kunnen zeggen, door de klimaatontwikkeling, maar ook hun eigen doelstellingen. En waar het om gaat, is dat die bedrijven formuleren vaak doelstellingen voor zichzelf, hè, al naar gelang. Nou, commitments aan Parijs, 1,5 graad verhoging, wat is dan onze bijdrage daaraan? Hoe zorgen wij dat wij als bedrijf daar onze bijdrage aan leveren? En hoe vindt dat dan zijn weerslag uiteindelijk ook in het jaarverslag en in de jaarrekening? Nou, dat heeft allemaal gevolgen. En eigenlijk is de rol van de accountant om gewoon te kijken van, ja, wat doen ze nou eigenlijk? En is het ook goed over nagedacht? Is het goed doorberekend? Kan de belegger, kan een iemand dat lezen uit de jaarrekening? Dat is het eigenlijk. Ja. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over een gas- of oliebedrijf. Die hebben dan installaties voor olie en gas op de balans staan. Hè, die vertegenwoordigen een waarde. Ja. En de vraag is dan, wat gebeurt daarmee onder invloed van klimaatverandering en het beleid om dat tegen te gaan? Nou, je zou kunnen zeggen, je hebt geïnvesteerd ooit, heeft bepaalde afschrijvingstermijnen, is een hele lange termijn. Maar ja, het zou natuurlijk best kunnen zijn omdat jij bepaalde ambities hebt of omdat je bepaalde investeringen gaat doen of misschien andere risico's voorziet. Ja, dat die afschrijvingstermijn in ieder geval risico's kent. Hè? Ja. Dat je zou kunnen zeggen, nou, ik dacht ooit 50, maar ja, misschien is het wel geen 50, misschien is het veel korter. Ja. En als het korter zou zijn, wat heeft dat dan voor impact? Ja. En de transparantie waar wij het dan over hebben is ook dat in ieder geval in kaart brengen. Waar hebben we het dan over? Ja. Wat is dat dan concreet? Wat zijn dat voor bedragen die daarmee gepaard zouden gaan? Ja, en hoe gaat u daar dan straks mee om met die bedrijven? Hoe gaat u dat vormgeven met elkaar? Nou, kijk, ik denk altijd als accountant, wij hebben een fantastische rol als accountant. Je zit bij raad van bestuur, je zit bij de directie, je zit bij de raad van commissarissen en er wordt naar je geluisterd. Je doet ertoe. Dus wat jij vindt is ook belangrijk. Dus op het moment dat wij klanten uitdagen in die settings om echt iets te doen aan die transparantie, van heb je nou goed doorgerekend wat je ambities zijn, wat dat betekent ook voor je financiële huishouding. En ben je daar transparant over? Ja, dan denken wij dat wij daarmee ook impact kunnen maken. Ja, maar hoe gaat het nou in de praktijk? Want u krijgt dus die jaarrekening, daar kijkt u naar en dan ziet u, we missen een aantal zaken in deze jaarrekening. Nou, gaat u dan vervolgens terug naar zo'n raad van bestuur en zegt u, we missen wat, past dat aan? Ja. Of zegt u in de jaarrekening, het staat er niet in? Ja. Nou kijk, het is vooropgesteld, het is een heel proces. Hè? Dus niet zo de jaarrekening. Als accountant begin je op enig moment. Uh-huh. Je probeert een heel goed beeld te vormen van wie is die organisatie? Waar staan ze voor? Welke uitdagingen hebben? Welke ambities hebben ze? Uh-huh. En uiteindelijk vindt dat zijn weerslag. Alles wat je kent van het bedrijf vindt zijn weerslag uiteindelijk in de jaarrekening. Ja. Hè, die opgesteld wordt. Stel je nou voor dat je zegt dat jij je committeert aan bepaalde doelstellingen. Dan is de vraag. Hoe weet je nou zeker dat je als organisatie daarna onderweg bent? Ja. Dus eigenlijk is een beweging die gaande is. En wat je eigenlijk constant doet, is meekijken van datgene wat dat bedrijf zegt dat ze doen. Vindt dat nou voldoende zijn weerslag in de cijfers, maar ook in de toelichtingen daaromheen? Maar gaat u ze dan, als u dat ziet, hè, want u zegt het is een proces. Ja. Gaat u ze dan in de tussentijd daarover adviseren? En zien we dat dan vervolgens ook terug in de jaarrekening of niet? Want het gaat hier natuurlijk om transparantie. Ja. En omdat u ook misschien een bijdrage kunt leveren aan die beweging. Ja. Is het dan voldoende om het alleen van tevoren te melden en daarna niks over te melden? Het is ook niet zo. Kijk, het is een proces waar je constant met elkaar mee bezig bent. Hè? Want het is niet zo, je doet zo, het is klaar. Dus dit is echt iets waar bedrijven over nadenken en wat ook voortgang vindt. Nee, dus als het belangrijk is en bedrijven zouden niet transparant zijn en wij vinden dat dat echt wel zou moeten, dan kunnen we daar ook in de verklaring over rapporteren. Dus er zijn allerlei gradaties, zou je kunnen zeggen, wat de rol van de accountant is. Dat kan aanjagen zijn, dat kan uitdagen zijn. Het kan ook zijn niet accepteren dat er bepaalde dingen staan, omdat het bijoorbeeld te mooi wordt voorgespiegeld als dat het is. Ja. Vinden ze u nooit vervelend? Komt er nooit een bedrijf bij je terug en zeggen ze dan iets van nou... dat valt toch allemaal wel mee? Ga eens even weg en zoeken ze dan een ander accountantsbedrijf. Ja, nou, ze vinden ons zeker vervelend. Daar moet je een beetje mee leren leven. Ja. Nee, dat is de rol. Weet je, dat is wel. Je bent ook een beetje de stem van de maatschappij. Je bent ook degene die hoeft niet aardig gevonden te worden. Mm-hmm. Je hebt gewoon een rol. Ja. En dat mag best een beetje schuren, Jan. Ja, dat maar klopt. Nu zagen we dat de accountant van Shell, EY, die heeft een aantal jaar geleden in de jaarrekening gewoon geschreven: het risico op onjuistheden is toegenomen. Vanwege de aandacht voor klimaatverandering, bijvoorbeeld. Die hebben dat gewoon hardop geschreven in de jaarrekening, kon iedereen lezen. Dat was echt een verandering toen in de wereld van accountants. Gaat u het nou ook zo doen? Want ik hoor dat nog niet helemaal terug bij u. Misschien is het mooi om dat voorbeeld te pakken, want eigenlijk is dat een heel mooi concreet voorbeeld. Shell schrijft zelf heel transparant in zijn jaarrekening op. Jaarverslag, hè, dus allerlei toelichtingen. Maar ook in de jaarrekening welke gevolgen hun beleid heeft en hoe dat zijn weerslag heeft. Ze schrijven ook zelf dat ze niet helemaal wisten of ze er gingen komen. En wat die accountant doet, is vervolgens in zijn verklaring, dat is het product van de accountant, dus de verklaring, de controleverklaring, is daar iets nog een keer op wijzen en dat aangeven. Ja. Dus eigenlijk is dat precies waar dit over gaat. Dat je je klant dwingt om transparant te zijn, waar je staat. Mm-hmm. En dat je als accountant vervolgens ook de tools dan hebt om daar En EY koos er dus voor om in de jaarrekening te zeggen, het is niet Paris aligned. Dat is wat erin stond. Dat is forse kritiek. He, leuk dat jullie transparant erover zijn, maar jullie gaan het niet halen. Gaat u dat nou ook doen? Gaat u zo hard zijn? Nou, maar waar het om gaat is dat, wat ik nog een keer wil zeggen. Ja, ik wil gewoon even nu een ja of nee van u horen, want u geeft er maar geen antwoord op. Nee, ja, maar dat ligt er wel aan waar het is. Hè. Dus ja, maar wat ik mooi vind is dat je die klant dus dwingt om transparant te zijn. Daar gaat dit over. Dus de rol van de accountant is heel erg, wij zitten aan tafel, maar we moeten ook die impact maken door daar te zeggen, nu moet je erover rapporteren. Ja. Maar je hebt toch pas echt impact als je het hard in dat jaarverslag zegt. Nu klinkt het een beetje alsof je gaat masseren aan de voorkant. Maar zo ik probeer uit te leggen beetje. Dat je hebt het jaarverslag, jaarrekening. Dat is de verantwoordelijkheid van de klant. Ja. En de controleverklaring is van de accountant. Dus iedereen heeft zijn rol in dit geheel. En ja, als dat niet goed komt en je vindt het echt belangrijk, dan schrijft de accountant daar iets op over in zijn verklaring. Ja. En dat kan zo kritisch zijn. Hè? Dat kan zo kritisch zijn als dat nodig is. Maar wat het mooiste is, en dat is natuurlijk waar we natuurlijk naar streven, is dat we juist die klant aanzetten om dit echt zelf te gaan doen. Maar wat zien wij er dan van terug? Of wat zien beleggers er dan van terug? Jaarrekeningen waar goede toelichtingen in staan. Waar bedrijven goed op reflecteren dat ze ambities hebben. Dat ze aangeven waar ze staan. Mm-hmm. Misschien nog niet zo ver, dan zijn ze er ook eerlijk over. Ja. Of waarin ze zeggen, dat heeft enorme financiële consequenties en die zijn doorgerekend. Dus waar het om gaat, is dat de kwaliteit van de jaarrekeningen omhoog gaat. Ja. Milieudefensie is hier natuurlijk heel erg druk mee bezig ook. Hè? Ja. Die drukken daar ook heel erg op. Ja. En die zeiden, klimaatcontrole moet een key audit matter zijn. Ja. Het moet dus meegenomen worden. Ja. Dat klopt. Bent u het helemaal mee eens? Gaat u ook doen? Kunnen maar dat is weer een key audit matter. Dat betekent eigenlijk een soort kernpunt in de controle. Hè? Dus dan zegt de accountant, dit vind ik echt belangrijk bij deze type organisatie. Zware industrie, energie, er zijn allerlei branches waar het een heel zwaar punt is. Vind ik zo belangrijk dat ik daar extra werkzaamheden op ga doen. En daar ga ik iets over schrijven in de controleverklaring. En dat gaat u dus ook doen? Ja, als dat, zeker als dat gepast is en bij die klanten waar het dus speelt, ja, dan doe maar dat. Speelt het niet bij alle klanten dan? Nou, je kunt je ook voorstellen, stel je komt bij een advocatenkantoor of bij een accountskantoor, dan is die mate waarin die klimaatdoelstellingen belangrijk zijn, is anders dan dat je bij de zware industrie komt. Dus er zit wel een gradatie in van hoe belangrijk het is. Ja. Nou, zijn er overal personeelstekorten, ook bij de accountancy, weten we. Zeker. Zijn er genoeg mensen om dit te gaan doen? Want we weten ook dat Europa strengere regels gaat invoeren. Dat komt allemaal nog. Dus er wordt van bedrijven sowieso gevraagd om qua klimaat opener te zijn. Ja. Nou, dat is de heel terechte vraag. Wat je ziet is dat over een aantal jaren, dus ik denk altijd, wij geven ook verklaringen bij specifiek niet-financiële informatie. Dat zijn er nu 20. Wij geven 20 verklaringen bij niet-financiële informatie. Als je je voorstelt, over een aantal jaren moet dat, over een jaar of drie moet dat naar een paar honderd. Mm-hmm. Dus dat is zeker een vraag van hoe gaan we dat doen? Ja, dus ondertussen zijn wij ook aan het nadenken hoeveel automatisering, digitalisering ons kan helpen om juist hier wel stap in te zetten. Want, en dat is ons punt, wij hebben hier echt wel een rol te spelen en die rol willen wij pakken. Ja, dus we hebben geen keus. Misschien is het beter houden, want de controle mag ook door een andere gecertificeerde accountant uitgevoerd worden. Of een onafhankelijke verlener van assurance diensten bijvoorbeeld. Ja. Dus het kan ook zijn dat u die rol kwijtraakt omdat andere diensten denken, wij gaan hier een niche van maken. Ja, dat kan. En tegelijkertijd als accountant moet je een oordeel kunnen vormen altijd. Hè, over de duurzame, de toekomstbestendigheid zou je kunnen zeggen van een organisatie. Dat gaat niet alleen over financiën. Dat gaat ook over niet-financiële informatie. Dus zelfs als een andere partij dat zou doen, dan heb je als accountant het nog steeds die rol, want dat bedrijf is meer dan cijfers alleen. Ja. Het gaat over het totaal. Maar is iedereen in staat, want het is een groot dossier om dat erbij te doen. Is daar voldoende kennis? Nee, maar dat zijn we nu heel hard aan het opschalen. Dus wij zijn onze mensen, wij zelf zorgen dat wij goed begrijpen waar de regelgeving over gaat, hoe we dit moeten doen, wat de juiste manier is om het aan te pakken, maar ook om echt kennis op te bouwen. Ja. Ja. Het is de theoretische kennis hieromheen is ook best omvangrijk. Ja. Ja. Het lijkt me een interessante beweging voor u, want u bent altijd gewend geweest om terug te kijken. Ja. En nou wordt er ineens van u verwacht om ook mede vooruit te kijken. Hoe is dat? Nou, weet je wat wij heel veel zien bij bedrijven? We praten vandaag over de rol van de accountants. Je kijkt eigenlijk naar... heel veel bedrijven zijn hiermee bezig. En wij zijn op heel veel mogelijke manieren helpen wij bedrijven hier in de brede zin bij. Iedereen is zich aan het voorbereiden op regelgeving die eraan komt. De druk van de buitenwereld die steeds groter wordt. Dus bedrijven bewegen vooruit. En wij helpen daar in brede zin aan bij. Ja, maar dan moet er dus ook in uw mindset, dat moet ook allemaal anders. Toch, lijkt mij. Als je altijd gewend bent om terug te kijken en nooit vooruit te kijken. Ja, maar het is voor een deel ook achteruit kijken. Het is vooruit kijken. Dus het is niet heel anders. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het gaat om houvast zoeken. Toch bij de dingen die je wel weet. En proberen daaruit naar voren te kijken en wat het betekent. En ja, uiteraard maakt het verschil. Maar nee, de accountant moet dit kunnen. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, dank je wel. Nieuwsstand via de NOS. De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn op meerdere plekken in het land bezig met invallen. Daarbij zijn ook arrestaties verricht. Contact erover met Carlijn Huibrechtsen van de politie Oost-Brabant. Goedemorgen, mevrouw Huibrechtsen. Goedemorgen. Waar gaat dit onderzoek over? Wij doen strafrechtelijk onderzoek naar de productie en handel van synthetisch drugs en het witwassen van crimineel vermogen. En waar ligt het zwaartepunt van uw acties? Nou, we zijn momenteel druk bezig met doorzoekingen op meerdere locaties. Onder andere in Eindhoven, op de Heesenweg, de Castillelaan en de Breslaan. Ook andere locaties in Brabant en daarbuiten. En hoe groot is dit onderzoek? We zijn met zo'n ruim 1000 man bezig om de doorzoekingen op de locaties zorgvuldig te doen. 1000 agenten? Ja, onder andere agenten, maar ook opsporingsambtenaren. Mensen van het FIOD, van de Belastingdienst. Altijd al zo'n pak een beetje 1000 man. Oh ja, en er zijn arrestaties verricht. Kunt u ook zeggen hoeveel? Nee, daar kan ik momenteel niet over uitweiden, maar we hebben inderdaad wel mensen aangehouden. Oké, heeft u nog andere informatie over dit onderzoek? Of zegt u dit is alles wat ik hierover kan zeggen op dit moment? Nou, we hebben deze ochtend nog best wel recent een drugslab in aanbouw aangetroffen in Oefeld. Dat wordt momenteel onderzocht en zorgvuldig ontmanteld. Dank, Carlijn Huibrechtsen van de politie Oost-Brabant. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. André Lefebvre uit Heemskerk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 67. Ja. Sales director bij Ardor Learning. Ja, klopt. Wat houdt dat in? E-learning op het gebied van language training en dat wereldwijd. Ah, op die manier. En u bent verantwoordelijk, begrijp ik, voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Ja. Dat is nogal een fors... Dat is een aardig gebied. Deel van de wereld. Ja. Ach, ja. Ja, en u heeft ook in de gemeenteraad gezeten, begrijp ik? Ja, klopt. Heemskerk. Ja, en wij spraken eerder deze uitzending over de werkdruk op politici. Ja. Ervoer u dat ook? Dat voelde ik toen zeker, ja. Dan doe ik het ook nu niet meer. Dat is naast een gewone normale baan is dat best heftig. Oh, dat was echt de reden ook dat u ermee stopte? Ja, ik was natuurlijk veel aan het reizen en ik moest veel overslaan. En dat kan je dan ook niet, dat kan je niet waarmaken. Nee. En dan moet je het niet doen. Dus, nee, u heeft helemaal gelijk. Dus alle focus weer op het bedrijf. Of je doet iets goed of je doet iets niet. Hè? Niet het. Half doen. Nee, zo is het. Geldt dat ook voor de Nationale Nieuwsquiz? Ja, ik heb al 2 keer eerder meegedaan. Ja, dat was niet zo goed. Oké. Nee, ik ben ik ben een week in trainingskamp geweest. Ik heb een week lang onder kranten geslapen. Nee. Maar u bent hier om revanche nemen op uzelf, begrijp ik. Ik hoop het. Ja, of niet. Nou, als u wint, als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, dan wint u €300 natuurlijk. En de eeuwige eer en de roem zoals dat gaat. Ja. Ik wens u heel veel plezier en succes. Ja, bedankt. Ja, was er nogal wat te doen om de aanvoerdersband. Terwijl alle aanvoerders in de Eredivisie droegen afgelopen weekend een regenboogband, Agüero deed dat vanwege zijn religie niet. Hij geeft duidelijk aan dat hij zich daar niet comfortabel bij voelt. Dan moet je daar toch ook respect voor hebben? Ja, ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer. Een gemiste kans. Ayakubi die wilde alleen een variant dragen met respect erop. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf is en dat iedereen vrij is om te kiezen wat hij wil, te denken wat hij wil, te handelen zoals hij wil. En zo ik ook. Als jij homo bent of lesbienne, dan kan dit toch voelen als een klap in het gezicht. Dit voetbalweekend werd er in het kader van Coming Out Day gespeeld met een regenboogband. Niet alle aanvoerders stonden achter dat plan. Zo weigerde Feyenoorder Kuktu de band te dragen. Vraag 1. Hij was niet de enige. De aanvoerder van welke andere club speelde ook zonder regenboogband? Ja, dezelfde stad. Excelsior, Rotterdam. Dat is goed. Ja. El Yacoubi was dat van Excelsior. Die speelde met een alternatieve band met erop de tekst respect. Het gaat erom dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. Niet alleen een groepering of een bepaald thema, zo zei hij. Het niet dragen van een regenboogband heeft bij Feyenoord de sportieve prestaties niet in de weg gezeten. De Rotterdamse club stootte AZ gisteren van de koppositie. Kom ik bij vraag 2. Wat was de uitslag van die wedstrijd? Ja, goh, 3-1. 3-1, ja. Door deze nederlaag is AZ gezakt naar de 4e plek in de Eredivisie. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Bij een brand in een beruchte gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zeker 4 doden en 61 gewonden gevallen. Beelden van een explosie en geweerschoten gaan rond op sociale media. Het suggereert dat er meer aan de hand is dan alleen een brand. Maar de autoriteiten zwijgen erover. In Iran is het al weken onrustig. Dit weekend laaiden de protesten opnieuw verder op nadat er brand was uitgebroken in een gevangenis. Wat is de naam van die gevangenis? Oh, jee. Ik heb het gelezen, maar ik kan het niet meer. De Evin-gevangenis. Ja. Daarin zitten veel politieke tegenstanders van het Iraanse regime. Ook in Nederland werd steun uitgesproken voor de Iraanse protesten. Vraag 4. Op welk plein kwamen gisteren zeker 1000 mensen samen om te protesteren tegen het Iraanse regime? Ach. Dat zou op de Dam zijn. Ja. Ja. De Dam in Amsterdam. De afgelopen maand kwamen wekelijks mensen bijeen in Amsterdam, Den Haag en vele andere Europese steden overigens om een solidariteit te tonen met de Iraanse demonstranten. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik zie er eigenlijk niet zo pessimistisch in. Een heleboel mensen zijn gevaccineerd. Een heleboel mensen hebben 1 of meerdere keren de ziekte ook al gehad. Dus we zijn niet meer waar we stonden in 2020. Ja, kom op, dat is onze expert uit België op het gebied van vaccinatie. Maar ik kan zijn naam even niet naar voren. Nee, we hebben echt een naam nodig. Ja, Jan Kooijman, had jij het geweten? Mark van Ranst? Ja, het is Mark van Ranst. Goed, ja, oogleraar virologie. Dat is hem. Hij kreeg 2 eredoctoraten van Nederlandse universiteit. Sorry, ik had het stiekem moeten opschrijven. Ja. Goed, hij kreeg dus 2 eredoctoraten van de Nederlandse universiteiten. Nu de besmettingen oplopen, maken mensen zich zorgen. Het is van belang om de herhaalprik te halen, maar deskundigen vrezen voor prikmoeheid. Ja. Vraag 6. Ze pleiten er daarom voor om de coronavaccinatie te combineren met een vaccinatie voor welke andere ziekte? De griep, hè? Ja, dat is goed. De opkomst voor de griepprik is de afgelopen jaren lager dan gewenst. Vorig jaar kwam 67% van de 60-plussers opdagen, terwijl het doel 75% is. Komen we uit bij de volgende vraag. U kunt de score nog opvijzelen. U gaat best lekker hoor, 4 punten tot nu toe. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denkt u wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten verdient u. 4. Voorlopig heb ik het rijk alleen. 3. En blijf ik van de partij. 2. Ik zet me in voor vreedzame hereniging met Taiwan, maar schuw ook geen geweld. Ja, stop. Xi Jinping. Of Xi Jinping. Ja, Xi Jinping, ja, begreep ik. Moet je het uitspreken. Onze Chinese partijleider. Ja, precies. Ja, het is goed. Het is Xi Jinping. Voorlopig heb ik het Rijk alleen voor 4 punten. Was geen opvolger in zicht. En door het zero-covid-beleid zaten veel mensen alleen in isolatie. En ik blijf van de partij. Ja. Nou, hij kondigt waarschijnlijk een derde termijn aan bij de Chinese Communistische Partij. Op die manier waren de hints vormgegeven. Daarmee komt u op een factor van 6. En daarmee gaat u dus nu het kanon in. Ja. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk dier spoelde dit weekend aan in Cadzand en overleed later? Een orka. Is goed. In welke Zuid-Hollandse binnenstad heeft vannacht een grote brand gewoed? Pas. Gorkum. Het corruptieonderzoek naar cardiologen van welk ziekenhuis richt zich vooral op hartimplantaten? Dat is het ziekenhuis in Zwolle, Isala. Goed. In welk land zijn voor het eerst in 40 jaar verdachten opgepakt voor de moord op iconjournalisten? El Salvador. Goed. Trouw meldt dat de overheidsorganisaties informatie verzamelen via welk sociaal mediakanaal? Pas. Twitter. Hoe heet de burgemeester die dit weekend waarschuwde dat de asieldeal gevaar loopt? Brul. Goed. In welke Europese stad worden in rap tempo gaslantaarns vervangen door ledverlichting? Pas. Berlijn. De Nederlandse afperser van Amanda Todd is in Canada veroordeeld tot hoeveel jaar cel? Pas. 13. Uit een Rotterdams onderzoek blijkt dat welke straf bij jeugd effectiever is dan een gevangenisstraf? Pas. Taakstraf. In welke stad protesteerden dit weekend tienduizenden mensen tegen de hoge inflatie? Pas. Parijs. Wie pleit voor een hoger sociaal minimum in Nederland? Nationale ombudsman. Huiseigenaren lopen vaak tegen problemen op met de VVE omdat ze wat willen doen? Verduurzamen. Yes. Oké, ik probeer vraag 13 nog eventjes. Gewoon voor het gevoel. Een duinwaterbedrijf start met een proef om welke dieren terug te halen naar de duin om zo een open karakter van het gebied te behouden. Ja, konijnen. Ja, ik hoorde hem al. Zet er twee neer en na 2 jaar heb je er genoeg. Ja, precies. Dat was wel goed geweest. Een mannetje en een vrouwtje. Ja. Meneer Lefevre, u heeft 18 punten. Ja. Het is niet anders. Het is niet echt een verbetering. Nog een keer terugkomen. Nog een keer. Ja, maar wie weet, scoort de rest slechter. Ja. Je weet het niet, hè? Dan zie ik gewoon vrijdag weer. 2 weken trainingskamp. 2 weken trainingskamp. Dank dat u mee wilde doen. Ja, ook dank aan mijn spraakmaker Jan Kooijmijn. Fijn dat je er was. En Agnes Koops gaat ook voor u, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accountants van PwC. Ook fijn dat u hier was. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven opeens. Sven, een heel goede morgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. We gaan economisch en financieel zwaar weer tegemoet. Daarvoor waarschuwt Nout Welling vanochtend in de Telegraaf, de oud-president van de Nederlandse Bank. Waar stevenen we dan precies op af? En wat zijn de consequenties? Ik ga het hem vragen zometeen in Sven op 1. Dat is allemaal na 11:30. Tot zover Spraakmakers voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Dan zit Guylaine Plag op deze plek. Nu is het tijd voor het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.